بسم الله الرحمن الرحيم. جراسيم ختم شو. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما شركا آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. سورت اعراف کې اولی حصہ پرد شرک پھیلی کې وا خاص قسم چې شرک په لباس او دغه عام په خوراکونو کې او رزقونو کې دواړه قسمه ذکر کړو. دویمه حصہ کې واقعات د انبیاءونه نقلی په توحید باندې چې ټول انبیاء خپل قومونو ته دا مسله رسول ده. اور سره د اقوام او مولکو ذکرو چې ذول سی پورا کول اول پاره کې ابلیسو چاگه اتباع دمان دلو نکڑا نو حلاک شو پلانت شو. اب یارو پسی شپک قومنو اتم پکی اصحاب العجلو نهم پکی قومی یعکفونو لسم پکی مبدلین و محرفینو فبدل الذین ظلمون فارسلنا علیم رجلا من السماء. یولسم بکی اصحاب السبت دولسم برازی چاگئی او خاص سڑے ہو تو بن اسرائیل و دیرلو علامہ دا حال و بیانی نو دا دولس قومنا چی ذکر شو دا دی صورت امتیاز بیا اور پسیو ترغیباتی توحید تا رسالت تا تسلیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اور رد شرک فی العلم بکیر دیر پا اعلی اوازحہ طریقی سراد پیغمبر نا چی غیب دان صرف اللہ دے پیغمبر پا غیب نپوئی گی خمخ کی ددی اہل کتاب یا قول ذکر شے و خطرناک ددی اخلاف ہو اجی کمرست پاتی شیو دید اللہ کتاب لرکو دنیا واغستہ عرضا هذا الادنا عرضا او که چابه و تصویر و جواب ورسرو چه سیغو پرو لنا بخنه بکی کنه بخنه و گنانگارو تا کی منتو بخنه کی نددی جوابون قرآن ذکر کول سلور چې دوه مخ کې بیان شو علم یو خزاله میثاق الکتاب دینا په کتاب کې وعده نه واغست شوی الله یقول علی الله الا الحق چې دروغ بنوای او حق بنا پټای دیغه سي دروغ وي چې سایو فرلنا زم جواب وکړو چې غر پر او چت شي او د دې لپاره چې دا تورات اونې سه واخلې دنیا پرې ده نو کاسه بهانه کې دې شن بیا ساجته دا دریم جواب دی چې الله رب العزت وایي چې دا ازل هغه وعدام یې راکړه دا خبره خو هغه څوک کوي چې هغه د ازل وعده یې راکړي میثاق د الستو غیر کړی نو هغه خلق به وایي چې سیغفر لنا او چاته چې هغه یادوي نو به چرې داسې نه وایي ښه خدا دینا سبق یې شوی دی ځکه دی وایي چې سیغفر لنا نو هغه وعده اولا ذکر کوي وعده د ازل ذکر کوي ترغیب ذکر کوي هم او اصل مطلب پکې رد دی په دې باطل پرستو باندې چې څوک داغي وعده پابندي اکامیاب دی او څوک داوی وعده خلافی هغه تباہ و برباد دی نو داغي وعده تفصیل ذکر کوي زمونږ جمهور ټولو اهل سنت والجماعت قول دار چې دا وعده الله غسته او په عالم ارواح کې چې صحیح حدیثو کې راځي چې دا ټول بنديان الله د آدم علیه السلام د بدن نه راويستو سخی طرف ته او سکی طرف ته سپینو ستور او دغه وخت کې وعده واغسته د ټولو نه معتزله عالم ارواح نمانی نوغی آیت پدی حمل کئی چنده خو چه اللہ هر بنده پیدا کئی ده پیدایش پو وقت کی تنده وعد آخلی چه دستا ربیم کنیما پو وقت ده خلقت تحریو بنی آدم کیا ابن کثیر هم هغوی سره ملګری شوی دی بس خلق دی دویم اشکال دا دی چې حدیث کې داسې راغلی دي چې الله د آدم علیه السلام د بدن نه د هغه اولاد راویستو مسحه علی ظهره د آدم علیه السلام په ملا باندې لاس راخ کو او اخرج ذریته اټو ول اولاد تن راويست حدیث کې دا راځي په دې حدیث کې دوه جزء او دوه جملې وي لومبه دقوا او دا مرفوع ده سیدا دغه جمله کې دا راغلی چې واشهدم الان وزم حدیث کې هغه موقوف وا دیو جن بازو خلقو احادیث دا سر نپری خودو ویدو که قرآن کی دارا غلی چی اخذ ربو کا احادیث کی دارا غلی چی من آدم او دلتا من بنی آدم دے حل توید آدم علیہ السلام دا بدن او دلتا وید اولاد داغنا دا حدیث او دایات میان کې تعارض پیدا کړی دی سره دې نه چنيشته دی ځکه په قران کې ډیر تقدیرات شته دي دلته هم دی من ادمه و بنی ادمه دا سره دې کنا مطلب دا چې دا به سره مراد کې ځکه چې بنی آدم راغی نوم پکې دا راغی کنه ها او حدیث ځکه نشو پرې خوځې چې یو حصہ دا غی بالکل مرفوع ده بل موقوف ده نو یا به ټول پریزو یا به ټول نه پریزو حدیث سو پریزی و محدثین وی دا موقوف په حکم دا مرفوع کې ده ضعف نشته پاغی کې و اذا خذ ربک آیات کا چرا پیدا کو اور اویست الربستا من بنی آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا او دا غصید آدم علیہ السلام نا هم دا غن اخپل اولاد بیا دا غید اولاد نخپل اولاد بیا دا غید اولاد نخپل اولاد تو گور چی دی سمر وقت گوختو چی اغلا ندی پورا شوی خوا دا اغا وقت نا آدم علیہ السلام نا تروس پوری اغا ذریت لاندی راواتی دنیا تا سمر وقت واغستو اللہ دا آدم علیہ السلام دا بدن پیو سات کی ٹول پیدا کرو کن فیکون بد دا اللہ شان دا پیو سات کی ٹول پیدا کرو سنگیت نراویست من ظہورهم دا شاگانو نخا من ظہورهم ولی دکا اولاد چی کنا دا د پلارانو په اسلابو کې پلارانو په شاګانو کې همین ظهور هم یزکاو هم او ارحام غنشته کنه ارحام کم دیو دا ټول د آدم علی السلام اولاد خو من ظهور هم دا بدل له بنی آدمنا څنګه تراوا واستو ان داغي د شاګانو نه را پیدا کړو ذریته هم ټول اولاد دي واشهدهم على انفسهم اقراریه تنا واستو په خپل ځانونو اقروا على انفسهم د هر یونا دیو یونا د اقرار واستو الستو بربکم چیز استاس و رب نیما هر یونیت الستو بی ربکم استاس و رب نیما قالو بلا ویٹول اولاد دا آدم علیہ السلام چی آو تدونگا رب یی کنا بلا انت ربنا دور سر دیب تدونگا رب یی کنا خوا او بیا د دې اقرار فیضی بیان کړی چې دې اقرار کې د الله سه حکمتو ناغیوی شهیدنا مونږه اقرار کو په خپل ځان نه باندې چې ته مونږه ربی دا ور سره ده شهیدنا انت ربنا و انت الهنا یا اللہ مونگے اقرار کو باقی دخا ود دی اقرار حکمت سو چی اللہ داغین پاغ وقت کیا غستو داغی خلی بندولا اکا آغاسی اکا آغاسی لانا دا بند شوی فاللہ رب العزتم دغوی انت قولو چی بیاو نوائے یعنی کراہتا ان تقولو یوم القیامتی چونوائے پرد قیامتو انا کننا آزا غافلین چمونگا خود دی مسلین نو خبر لکہ اس اگی اس دلتا ہوئی نو پی قیامت کے بقام قاوئی خوا وزد چان تپوسکو ہے تو توحید مانی ما بتا توی جو توحید ستوئی په خستا غواده یې را شو اچ الله دا ناغستوا تور زر نو قیامت کې بیا تاسو وای چې تنن دنیا کې جواب نشي کولې او توحید ته نه معلوم اتبال تاسو وای ذی بذاوی چنا کنا نہ ذا غافلین یقینا و مون په دنیا کې د دې مسلې نه نا خبره کوم مسلې نه عن وحدانیت الله و ربوبیته مون خدا نه وریدلی چې الله واحد لا شریک دی و تاسو وریدلی پرزانی تاسو وریدلی عن وحدانيته وربوبيته خام مو دې نه یو خبر ته خبر شوړيګه نیو حکمت پکې داو دویم او تقولو یا داو نو انما شرک اباونا من قبل چې مونږ تاسو ګناره یقینا شرک کړو مشرانو زمونږه په خوان وکنا ذریتم من بعدهم امون داغی اولادو داغی بچی نوسی کلوسیو ادا قیده دا چا اولاد پا مشرانو پس روانی دو استاسو قیده دا شریعت کدا نیشتا دی چا مشرانو با کشرانو پس روانی کشرانو با مشرانو پس روانی با کنا ذریتم من بعدهم فقط دینا بهم کشاف ہوئی مونگا بس پاگی پسی روانو امونگا ویچی زمونگ مشران نسو خن پوئی گی او داغی نا چاڑیر علم ندکڑے او داغی نا چاڑیر عمل ندکڑے داغی نا چاڑیر روجی و تراوی آئی بادتو نا ندکڑی ندکور پسی مونگ روانو اللہوی دا خبر بانکے کنا ولی زکا دا وعدا اللہ ما یواز استا دا آباو ناغستی وان کستانا میم اغسطیوا تالتا پا اغا ذریت کے پا اغا سرو میں گو کی نوی کوی پکی نو تسلو ہے چیزا اپ مشرانو پت دو آدخو اللہ استانو مغسطیوا کنا نو تا پا دی نخلاسی دی کہ ولا تا درو آزرتو میں در اخرا چیتا اس پل بوج پا مشرانو وراڑے خوا دانشی کی دی د دې حکمت بیان کړو چلاوی د ازل وعده د الست وعده د دې لپاره مې واغستا چې دې داو نوې چې مونږ نو خبر خبر مې کړو ها دې داو نوې چې مونږ مشرانو پس روانو هغه کړي دي چې هغه سکړي نو هغه په غاړه وي ملاوی نه فاده خو ما د ټولو نه اغستې وا نتولی ځان نورو سره مرګر کې ښه دا دواړه عذرونه ختم شو د دې ازل د وعده په جوان ښه چې بیا خلق دا عذر نشي کولی قیامت کې چې یا خبر نو او یا خبرو خو مشرانو پس روان مونږ وی دي به خلق نو ملاوی تاغی سره سکارو ستانه خو ما په خپل وعده غستې وه ښه اذی بداوی وسم لگیا دی خواه چو منگا اولاد پس دینا افتح لکنا بما فعل المبتلون یا اللہ تچ منگ لہا عذاب راکے او تچ منگ حلاکے نفاق کار باندے چکڑ دی باطل پرستو گر اخپل پلاران تا باطل ہوئی خواه چو زور پر آرے کنا اخپل پلاران و مشران تا باطل پرست ہوئی ویاړې باطل پرس خلقو هغه کړی نو دا تا چې کړی دا یو مونږه پاری په سر روان ګنا ورټول پاری باندې کنه ها الله وی دا خبره به اوس نشي کولې دا عذر ستانه دی قبول وکذالک نفصل الآیات دا مطلب دی ها دې بل جواب وکړه ته زنیم خبر ما ته پته نشته دي موږ د مشرانو یو تابعداري کولا او داغي غلط تقلید هم کوم الله وی دا آیاتونه مسله نازل کړو بیا تاسو چې ما دومره دې شان کتاب نازل کړو او باغې کې مې پورا وضاحت کړو د دلایل د توحید نو ته څنګه وایې چې غافل یم نیم خبرو پته نشته راته الله دې دې د وجنا چې تاسو قیامت کې داو نه وایې نو موږ ډیر تفصیل سره بیان کړل آیاتونه د توحید د دې لپاره چې دا خلق یاد کی نفصل الآیات یذکروا ولذن يرشوی ولعلهم يرجعون او دې لپاره چې دې شرک نه توبه وباسین دا مطلب ښا دا دریم جواب شدا کې قول چې دې ویلو چې سیغفر لنا مونږ ته بخنو شي الله غفور رحیم دی نو الله وی دا وعده می صلی غستا چې دا مغفرت او بخنه دا احسان وی کنه اپو مفتو کې ملاوی دی نو بیا دا وعده می در صلی غستا اخری سلورم جواب ذکر کئ چې ګورا کدا سه بخنه وی کنه دلا طرفنا دقس بی بغیر د عملنا بغیر د توبینا بغیر د سوالنا دقس اند بنی اسرائیل یو عالم تبشوی وا چې ګورغه عالم مو او عالم د صحید علم عالم ها منطق بلسفنا دلا د کتاب عالم صحیح علم ورسراو اگور آغا چی دخپل علم پا تقاضا روان نشو علم تقاضا شتا کنا اگر داد چی دنیا تبا اثر نکے تم اثر با نکے دمخلوق نبیر نکے داد علم سر لازم سی دنری او هغه دنیا ته سره وکړه لالچ کراغې الله تعالی نه علم واغستو چې دا ما ته لذيله درکړو چې ته په دنیا راټولې دنیا کې مشرپې ځکه او د دنیا دولت په پیدا کې دا هم ځینې نو درکړې نو علم ته واغستو نو ځکه چې کندال پاتې شو دقه سي ها الله دا حال بیانې د دې لپاره چې بغیر د عمل نه بغیر د کوشش نه او بغیر د سوال او د جړان او فریاد نه چې الله ته یې اسه بخنه نکېږي وتلو علیم قولوا لا پذی باندې بیان کا پذی باندې نبا الذی آتیناه آیاتنا خبر او حال ناشنا نبا یې ذکر دا ډیر عجیب حال لګه ډیر ناشنا او عجیب حالت دا هغه سړی آتینا او آیاتنا چمور کړو هغه علم د خپل آیاتونو خپل آیاتونه یاد کړو د دین علم د کتاب علم د تورات علم تام ول ور کړو ها فن سلخ منها اغا اوتا دا اغی آیاتنو دا عملنا دا اغی آیاتنو دا مطلبنا دا اغی آیاتنو دا حکمنا آیاتنو کی خو امر و نهی کنه چی دا کوا و دا مکوا او اغا دا اغی پرواو نسا تلفن صلخ منها بلارو اوت دا اغی نخا ګوردل ته داس ویلي دته ووته او قرطبي وي ان زعا عنه العلم هغه علم ته الله واغستو د په زیناستو ویجه تتل نو هغه علم ته الله واغستو الذي كان يعلمه جزته كم حاصله ها نو بیا نسبت یې د تولیو کو چې دې دا علم نو وته او داسې نوې چې هغه علم د نووته در دې لپاره چې غلطي د دوا کنه نقصان خو د دوا کنه کني الله د چا نه علم ناخلی لوی نعمت چې ورکړی ولا کنه نو بیا ولتی ناخلی ان الله لا يغير ما بقوم الله ویلی چې زه چری د یو قوم حالت نه بدلوما حتى يغيروا ما بانفسهم چې څو پورې غي لاس نه چولې خپل نعمت نه بدل کړي نو الله وی زنه بد نزلته کې هغه حکمت ته اشاره وکړه فن صلح منها چې ددا سکارونه وکړل ددا سي عملونه وکړل چې هغه سبب دې جوړ شو چې علم ته نواغستې شي علم تنا ختم کړی شي نو ځکه د ته نسبت کو چې فن صلح منها د علم هغه جامه وا او واغستنا ویستاو اپل یو ورزولا چې دا وردینا چوما وګوره ته فن صلح بربند شو بالکل د علم هغه جامه یو ورزولا ادا شیطان کار ده کنه ښا کله د بندنا دا جامې وباسي دا ګندلې جامې او کنه چې نه ده علم هغه جامې وباسي دا ذکر دی نو ښا فن صلح منها ولوي زغا سره د علم نه خالی پاتې شو بالکل د علم ورپور ټکه پاتې نشه ښا اوس وجه بیانې پات باو شیطان دغه پسې ځکه ذکر کوم چې شیطان هغه بنده ته نشیرانی ذکې دې چې هغه سره علمي د قران او سنت چرته شیطان او چرته توبه لری لری تینا تختیفا لری لری سنت نشیرانی دیکھے دیں اخو یریگی دو قرآن و سنت نا نرانی دیکھے دیشی دقا سے ہر دو مصیبت او دو تکلیف شے عالم تا نشیرانی دیکھے دیں او دو دن اخو علم لار دیکھو دقا سے پاتشن و فات باو شیطان شیطان ور لراغی خواه اغتا دروازه کلاو شوا اولگی دیو مانا دادا اولگی دو پدبس شیطان چه وسرات آسان شو آو کنا اولی دکا آغا مرتبه تی نلری شوا آغا عهده تی نلری شوا آغا کرامت تی نلری شوا آغا ولایت تی نلری شوا چلا اولا ورکلیو چه داغی پوج بانده دی دی شیطانانو نمحفوظو نو غار سي لریکل نفات باو شیطان راغه ولا مرګره ولا راغه ښا فات باو شیطان پکانه من الغاوین داغه خو کار زاله اخو د خیر د پارانران ذکیږي بندتا خو دې پارانران ذکیږي چې گمراه کی گمراه کې خپل زم ضرورت وته خوي اپ خپل لار راوړی بس بیا ته نذی په مخه باندې وی زبس کارو شو پکانه من الغاوین اوګر دې دې گمراهانو نه ز سرکشانو نه او د باغیانو نه او د توغیانو نه دا مقام ذکر کنو ها د بازي هم فسرینو دا خیال لے چې دې آیات کې تمثيل لے سخاص بندته نه دې مراد تمثيل څه ته وي تمثيل دې ته وي چې هغه په یو تن پوری په یو زمانہ پوری په یو قوم پوری خاص نه وي بلکہ ہر زمانہ کی موجودی گی. اللہ رب العزت ویلہ کا مثال داس شو چی او سڑے دے چما والا علم ورکڑے دے دیر بہتر علم او غدا علم تقاضا بانے انہ چلے دے عملی انہ کو نبس ماتی ناغا علم واغستو نلار دا شیطانان سر مرگرے شو ناغا مرتبہ ختم شو کنا خا داوی دا ہر یو مثال کے دیشی خا ابل قول دا چندہ بنی اسرائیلو کی او عالم و خاص ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ ماوی او دا غنمو بلعام او دا غیخ پلوخو دیر یو علامہ او یو شیخ المشایخ یو استاد العلماء دا غال قابو خوا دیر خلقتنا پارغا شویو خوا دیر لوی درس درس باو مبذرین ذکر کئی چاگا وقت کی خدا قسم پینونا دلی کلو نو کنا قلمو مشونای باو قلمو دوات وی خلق شمارلو دا اگر پا درس کے ذری سوا دواتو نا پراتو او دوات با ہم دا سنو دا چکم مشونای دا خوا اگر لویلوی لکا دا مٹکے ہم ربیو دواتو ادری سوا دواتو نا حلق بطی لکل کل نسی لکل و علم بے لکو کنا دا دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کیوں ناغا خلق داغی وقت و بادشاہان وغیرہ ٹول تو موسیٰ علیہ السلام نہ تنگو نہ دل رالو پھر سے بل رالو او تیوی تخیریو کا موسیٰ علیہ السلام تازکا دے پدی مشورو چدے مستجاب الدعواتو مستجاب الدعوات چاہتا ہوئی چی سوال قبلی گی نو خلق راگے و تکین آستو چیرا منگ دا موسیٰ علیہ السلام نا دیر تنگیو تا دا پا حق کے سوالو کچھ منگتی نخلاص چون کنا نا غخو اول دخپل علم درنا مطابق ہوئی چنا نو توبہ مالا کمیں اگو پیغمبر دے کمان دا اگو پا حق کے خیرے ہوکی زمان بخلکا گشی ادا سی بشی ادا خدا زلدی دغا سی راغلیو بیا رالو او ڈک رالو او تیو گوری چی تصواری کنا زمان دو طرف نسمانا نشتا دے آرس جی گواری مالونا و دولتونا و دار سواری دوی دنیا تولو ٹنگ نکو داد امتحان زیدے خوا چی تا داد ڈالری ہوئی نی کنا توبہ توبہ چی بوجھے دے لڑا ککڑی اگر تا توکلٹنگ گولی شی چی داستا دا ٹول عمر زخیرہ دا بس ترمرگا پوری بیا اسمو کوا دیتا بناستی دا لالچی والا ورکو نو آگوی دا موسیٰ علیہ السلام پا حق کی خیری کولی نو جب ایراؤو تا پسینہ بے پرتاوا آگا بیا چرتا دن نتلا ابس لڑبس بے کاو خا نا خبری نسو لڑبس بے کاو او جبا بے کتا پورتا کی دا دا شیط نا جوڑ شنو نا اللہ رب العزت ذکا دا واقعہ ذکر کرا چیوری پا علم نخلاسے گی پا عمل نخلاسے گی تا دا نجات سبب ندے دا اللہ پا فضل با نجات ممی خوا اتبا سوئی چی سیوغ پرو لنا زخصر ما زعالم ما زما مشران دا سیو زما علماء و داو داو فضی نخلاسے گی اخبال عمل باند بخلاسے اللہ پا فضل بخلاسے اوس ورپسې الله رب العزت هغه اصل خبره خي چې خلق ته پوسونه کوي چې دا اولي او دې له نور سنور دي خدا خو له ورځي کنه ښه چې دا اولي دا سره دا شو سره دې لمنه نو الله وی دا زکا ولو شئنا لرفعناه بها الله وی کارونه مونکو کسوک جتو کسوک غتکو کسوک کامیابو کسوک تباکو کچاله عزت ورکو کچاله ذلت ورکو دا ټولر سمونکو کنا ولو شئنا الله وی کزمونګه دایره ز شوی دته په حق کې نو مونږ به چت کړو دلرا په دې علم سره مونږ به چت کړو دلرا په دې علم سره ادې بازار سينو بیا دې با دنیا د حق پرستو علماو نیکانو صالحانو په شانتي وخه او الک جری مونږه د دو چتوالی اراده کړو نو ګوره په دې پسې د دې په جواب کې دا سر اتل پکارو چې ولکه لم نشا ولو شئنا لرفعنا به ولكن لم نشا لیکن مونږ دا سه ونغښتنو مونږ دا سه راځو نکړنو ګورغه نه دی ویلې نو دی ویلې چې ولکن واخلذ الى الارض يره ناشنا کتاب دې مخا لطائف و نڈک کتاب دے ذکر و تمعجز کتاب ویلی شخا داغی پزے داوی چولاکنہو اخلد الالارض لیکن دو میلان پیدا کو ازمکی تا دولت تا الالارض سوانا ازمکا مرتن دولت تے ذکر طول دی ازمکا کی پیدا کی گی نو دم اعلان پیدا کر دنیا تا دے داغی پا زیراؤڑو چلاکن لم نشا مونگ ارادہ و نکڑا چدی اوچت کو پا دے سرا تو روش وخا دا اشارتی سکی آسان مطلب دا ده چې الله وی د بندا عمل تا ګورم د بندا عادت تا طریقې تا ګورم نو دا غي مناسب فیصله کوم ګورو ته د الله فیصلې د بندا د راضي سره ښه ولكنه اخلد الى الارض ذلك الله بنده ته ګوري نو داغه مناسب فیصله کوي نو چې الله د توکاتو چوي دغه دنیا غواړي دغه دولت غواړي ها دغه زماده علم به ادب وکړه دغه زماده نعمت ناشکری وکړه نما او نغخته چې زده اوچت کما دا مطلب دی ها لیکن نو خلذکی غیر غټه اشاره وکړه ها اډیر لیلی شکوک او شبهات یې لري کړل ها چې بیا وسوګدا نه وي ولوسم دا طریقه روانه ده ډیر پکې سره د علم نه گمراه دي مشرکان دي بدعتیان دي نو ګداغي په حق کې سو کوئی چیرې دی خو سره د علم نه نمون خو ته بد نشویلې نو اتما تموایا قرآن خواتوئی کنا چه دی سرد علمنا دنیا تلا سواچو مال اسرکو خوراکو نے اسرکلل کورو نے اسرکلل بندنگو نے اسرکلل او آغا دخپل ملک غشار شبر جون آغا دش پتو و دشولگرو آغا جون دغرونو آغا گرزیدل و بیزی گڑی بیزی سرول آغا پریخو دا او رالنو پا کراچه کی دیر لوی لوی بلڈنگو نو خواندان شو دیر لوی مال دولت پیدا کر دیر لوی گاڑی دیو سرا ویلکنو اخلد الالارض دا غد بلعام زامن دی کنا دا بلعام مرگری دی کنا خوا اگر نور سنو کری خوب دا علم پا مقابل کی دنیا واغستا نو اگر سوک چیز اخپل علم نا دا مطلب واخلی چیز ان لپی دنیا جوڑکم زان لپی ماحول جوڑکم زان لپی دنیا کی عزت جوڑکم چی خلق راضی و ما تسلامو نا کئی نو دا دا بلعام رونا دیخوا ولیکن نو اخلد الالارض دا ذکر آغی پا زیبان دیو بیخوا اللہ ذکر انہ گختا چوچت کی دلنا پیلم سرا چیز میلان پیدا کزمکی تا عمال تا دولت تا زینت تا دا دے گورا ابن کثیر وی ایمال الی زینت الحیات الدنیا و زہرتها دیتا سوکٹنگی دیشی ازادی غلطی دا کڑی وا چلوی ذلت چی کتابو نا لکی دا اللہ پنیز باندے آگا دے چی علم والا سڑے علگی او دا مالدار پکوسا کی ادری گی یا دا آگا پا دیرہ کی ادری گی یا آگا ملاقات للار شیرڈی پینس تا انو سلم ملاقات لذی ویرم آوری دلی دی چنا شنا کوری والا ور کرده دینو خو نو مزا کنا بیا با توم دا غسی کور واری دا خپل علم نبا دیر تور شی دا دین نبا دیر تور شی تو دا کور تا کور دی او شای باغ دی کور خلق ون تیزهی کنا او غی که گاڑی روان دی چمنون دی پکی او شنشنو کبلی دی پکی او کسوا قسم دی او داغا ماشومان پکی مندی وی لو بی کئی مکا تا دیده غا زیون اولی دو نو دین اخپل علم ریر شو علم تا اسپکو کاتا چی دی کس دی توبه تو چی سدی خواغا پا کرکٹ کی دی اللہوی مکا ولیکن نو اخلد الالارض خواه ذکا اللہ ویلیو سورة توحا کیوں مو او حجر کیوں چلا تمدن آئینے کا دیتا نظر وانا لے گوارے گورو تا دیتا نظر وانا لے گوارے ناشکری باوکی ادی لگیا دی خوا ملاقاتو نکی او خواک و سر ناستی خدو سر ناستی دا بلعام بلعام خدو رنو گنانگار او خدو سر نو ناستو دی دیر مخکی لارو ولیکن نو اخلد الالارض خواه لیکن دو میلان پیدا که از مکیتا مال دولت تیسر او کلا خپل علم نیرطور شو و تبا هواهو دور سره دی بیا خواه چه سوک مال دولت اثر کی نو اتباع الهوا بوار سره ولی بیا با درستاس واری کنا چنن پلانی زیتا دو خلق ډیر صفت کوي کنه او دا تا تا پارک ډیر ناشنا زه دي انن پلان دې ته زو خلق صفت کوي ته بیا خواهشات په زګر دي وتبع هواهو دا بل مرض ده روان شو په خپل خواهشات په سي چې مال دولت راشي نو بیا سره خواهشات پوره کول شي کنه تبوسونه کوي چیرې دا پلان دې دا او دا شیع و سنگا ملاوی گی ادا کار با سنگا کی گی نو هغه ته وی چې دا خو ډیر پیسې غواړي او سیبا دا تا چې سووی کنا دا خو ډیر پیسې غواړي زی وی سور غواړي او کار سور غواړي پیسې شتا خو چې دا کار وشي پیسې شتا کنا اخذ ذیل الارض او خزانه منتلا نلی مثال بیانی فمثلوه کمثل الکلب پس ناشنا حال د دو دام ناشنا دیخوا بعض حالت پا دیکی ناشنای چی عجیب و غریب و دیر د کمال بعض پا دیکی ناشنای چی قبیح خبیث دا پا دیکی ناشنا دی دا دی چاک لیدنی دی خو فمثلوه یوی خوا حال د ده پشان ده حال ده سپی ده دسته اونه که چه شکل د ده پشان ده شکل ده سپی ده شکل خود سری ده ولی چه خلقوی کنه چه سپیش خوبیا و خلقوی ده پا خوام سپی و حضم سپی ده نه چه گوری وطن و انسان او چه حال عمل گوری نو ده سپی ده کمثل الکلب ولی ان تحمل علیه یلحظ سخو قرآن بیان کرده سنور و مبصرین بیان کرده قرآن خواه بیانی چه خلق پستر گولی ده دسپی ده حال ده کتا دباو که پا دبانده و شریه یلحظ دیم لڑبس کئی سالنده کئی کنا او تا ترکو اکنی شریه و پریه دی پا خپل حال بانده و خلق ته وای چې سو تا وای ما نو یلحس عقل اړ بس بکی دا د ځانته دا دا لا د پدی په پړو کې داس یو صفته چولې دي چې دا غي حرارت نه کمیږي دا ډېر حرارت په جو باندې ار وخت یې سالنډې کوي ښا او په پړو ته هوا بوزي کدا هوا تنبوزی نو بیا مربشی بس خواه تا خود اغیل پانکل گولی دا یلحس یلحس حس حس کئی خواه نو دا سرم دا غصه اوچی جب ایراوتا کنا اصاب ایغستو نا عجبا و اوچتا شنو بیا بغرف شی اوچتا شنو بیا دوم دا چل شورو خواه اما بصرین ذکر کئی روح المعنی وی قالت تویبی تویبی ویلی دی دا دا مشکات شارح دی دا دا سیباوی استاد دی تویبی اگوی نمن تفک کرا پی هاد المثل چاچه پا دی مثال که خفی کرو که کنا خو تحقق لہو اگتا بدا خبر ثابت شی یقیناً جن علماء السوء ان علماء السوء اسوأ واقبح من ذلك جذا ناکار مولان دردی بل عام نوم ډیر ناکار دی هغه بل اخو داغه بصره جبره اوتی وا د دې خورس راوتی دی ښا اسوأ واقبح من ذلك د دې زمانه او د دې امت تا باطل پرس علما چی دی تا دا بل عام ندیر خراب زیر دیر بد خواه چه دی حالو گوره اوه اوه اوه اغل خدا نخری نورد لی خدا گناه او که چه موسیٰ علیہ السلام تا خیری کولی بیا علامہ ابن قیم او دا غصی حیات الحیوان که دا دی سپی سنور ناکار خصلتو نلی کلی دی یو داوی لی چه دی الحساسا دی گوره کاغا دی کشی نو دی گوگونه لکی تا بس نیوری دلی دی بخانه پوشی دی وجه نگوره تاسو کلی دلی چه کلا زلزلشی کنا نمخ کس پی غاپی دی پی مخ کی پوشی حساس دی کنا خوا ادق قصد آبی دتی ملام دیر حساس دی خوا او دې په کښ پويږي سبحان دوی مدار چې دا سپیچ دی کنه دی کله الټه کوي ادا بي دتیم دا دې شامل مشيون اوله په لټه لوار اوره او وی هوړه چې پاسې د نولټه وکړي نظرې په لټه ورزولو نا سړی وته وی چې استاد تا خودمره نو خوړل لکه چې سوره دی ورزوله پیدا می د دینه مخ کې او دو په لټه خوړلیو پلانې دی کرا فو دا حال لکنه کثرت العقل ډیر خوراک دا د سپیسیفات ته ها دیم دا چې یسولو علا اهل جنسه دې چې خپل هم جنس وینه نه ګوره هم لپی کوي خیرالي وطنوي هم او مصافحه او غیر سره نه کوي نو هم لپی کوي درس بيزي بد دغه سي بيدتي مولا چې بلوینی کنه نو بس پسترګو باندې تیار راشي بل زاروي دا سپېچه وړی بول کې نخ پوچته کی چې زنه تتی راته وشي او بدتیم دا د خلق په مخ کې ځان ډیر او کپلار تیریږي چې تماشومي ولکه ونداو نو ولینا لایکی کوي کپڑے وراله پلیتی کلوس مې واچولي سری کړي او په تو دمرا پاکي نه دا دا شی دې کنه سپې مخ پوچته ای چې تتی راته ونشي بلو ګورا کده ډیر غاپی او تا تنگي خو چې اونړې او توا چې نو با خلاص بشې ته نه ښه ابي د تیرم چې او لشل روپے 500 پېته سل 200 ورکی زرنو با دغه ما بشې ته نه حضرت مدام دوی چې سپیر رواني نو سره کته کړی بي د تیم چې رواني نو سره کته کړی ښه دا ټول صفاتونه په دکه موجود دي نو ځکه مثال وسره د قلب ورک ها اوس خلق به وی چې دا خو بل عام هغه لپاره ویلی دي انور څوک په دنیا کې نشته دي نو قران عام کوي چې نا ذالک دا مثال چې ذکر شو د یو خاص عالم نو دا په هغه پورې خاص نه دي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا مثال د هرغه قوم دی بس چې دا صفت پکې موجودی آیاتنا تا ګورا چې دا روجن کوي آیاتونه زمون دغه د بل عام مرګره دی از دغه اصلي مثال لسپی دی ځکه قرطبی وی هذا المثل فی قول کثیر من اهل العلم دا مثال د ډیرو اهل علم په نږدې بالتاویل عام دا خاص نه چا پرام فی کل من اوت القران په هغه دا چا کې چې قران ولا ورکړي شي قران زکی قران علم فلم یعمل به عمل پهونه کی ها قران دې دې پر رد کوي وی چې اوسه پترخ کې نیولې او ګرځي په خلقو پسې کته چرته ټویشنې کوي او چرته ختمونه کوي قران نیولې ښا خلق ځان لا دنیا کاروبار نه کوي پیاز ټماټر خرڅي اده قران خرڅي وقيل في كل منافق ذهر هغه عالم په حق کې چې هغه خپل علم په تقاضا نه چلیږي قرطبي وایي ښا فقصص القصص الله دا بیان خلق توای کنه بیان کا دا واقعا وضاحت کا ذی قصص تعلم يتفکرون دې لپاره چې دې پکې سوچو کی مثال خو الله دې لپاره ذکر کوي چې خلق پکې سوچو کی او سوچ پکې کړه دې کنه مخکې قول ته دې ذکر شو هغه پکې سوچ کړه ابیا قول قرطبی ذکر شو هغه به سوچ کړو او بل قول د مولا علی قاری دی هغه بک ډیر خسوچ کړی دی. مولا علی قاری په شرح د مشکات کې وای چې من خالف السنت وان کان فی الظاهر مزینا مطیبا مکرما عند الناس. څوک چې خلاف د سنت کوي اگر که په ظاهر کې وګوري کنه نو ډیر زیات خیسته ښکاری مزین هم طیب ډیر خوشبویا ګوري چې اتره کم ځین راوړي او مکرمن عند الناس او ډیر عزتمند خلکو په نس باندې چې کم ځین ښکار کیږي نو خلق وته په دعا سلام کوي نو ای فهو فی الحقیقت اخص وانجس من الكلب دی په حقیقت کې ده کله الله پر نس باندې ډیر ذلیل او ډیر پلید چې د سپینوم ښا ظاهر ته موږ را ځا خو غی ځان په دې باندې او خلق دو کا کړه دی ښا چې غی د لباس ته ګوري دې پوزیشن ته ګوري نو کا کی کنه بیاوی سا مثلا دیر بدده مثال چیزی کرشو دچا داغی قوم کذبو بی آیاتنا چی درو جنکلی آیاتو نظمون وانفسهم کانو یظلمون او خاص پخپلو زنو باندی ظلم کون کی دی زن سر ظلم کی بس او صلی قانون بیان کی داغی دپارا څګه مخ کې وې چې لاوی که زما خوخه وینې دا بل عام به ما ډیرو چت کړو د دې علم په برکت سره ولیکن چې د تا موقعات کنه نډیر کا چکارونه وکړنو نلای په نظر کې مې خرانغه کچکار ستوي دنیا ته اسرا پیسې ته اسرا د دنیا د پاره علم پرې خوذل عمل پرې خوذل حق پټول دا ټول دي کنه کچه کارونه دي توي ها الله ای بس په لیلم مته واغستو چې ته د دې لایق نه یې ته د دې لایق نه یې نو عام قانون ذکر کړي مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِی هغه څوک چې الله ته هدایت کوي نو هغه ته حق پر وسویل شي اغه عالم ویل شي اغه تا دلانیک بنده ویل شي اغه مهتدی دی فهو المهتدی ومن یذلل اغه څوک چله گمراه کی فولایک هم الخاسرون نو دا کسان ډیر ذلیل دي په دنیا او په آخرت کې. نو سوال پیدا شو چې الله دا مهتدین خو خدي کنه دا نور دې سره پیدا کول دا نور دې سره پیدا کول ها دا خلق وی داسې ځان تعلیم وي او جاهلانو خبرې کوي ها یو عالم او بیان کی ویلو یا رب وی الله چې ګذانه دې پیدا کول نو بیا دې پښتانه سره پیدا کول یا غدونا تاسو پیژنی غدون سو پیژنی وګوره تار سره دا خبرې کوي ښا چې غدانه دې پیدا کول نو پښتانه دې سره پیدا کول نو چا وداوی چې الله دا بل عام دې سره پیدا کو او یا دا مرګري کنه دا غیظ پر الله وي ولقد زرعنا لجهنم یقینا ما پیدا کړی دي د جهنم د پاره کثیر من الجن والانس ډیر د جناتونه د مخ کې کړو ته جنات بډی نه په جهنم کې د انسانانو ډیر د پیریانو نه ډیر د بندیانو نه الله یې دا مې هغه ځای پیدا کړی کنه هغه بنډه کومه وعده مې اوسره کړی دا چې لعمل ان جهنم اوس خلق اور یو یری چې خدای مونږ مسله ته پوسکو هو دا جواب ډیر خطرناک راغی چې مونږ مسله ته پوسکو چې الله دا مشرکان دي سره پیدا کړی دي جواب راغی چې دا مې جهنم له پیدا کړی دي توبه توبه نوار چا سره غم شو چې خدای زپا کرانه شما زپا کرانه شما الله وضاحت کوي په سلورو جملو کې چې ځان ته ګوره که په دې کې رالی خو ته جهنمی ښه او که دا در کې نه نو بیا شکر وباسه شکر وباسه لهم قلوب لا يفقهون بها د دې جهنميان لپاره زړه نشته خو لیکن پوئیږي پنا علم نشته کنه زړه خو الله دې لپاره پیدا کړی چې څه بيزان پوه کی ځان له څه پیدا حاصل کی او هغه کې پوه نشته ښه یو ولهم اعین لا يبصرون بها دې لپاره سترګشته او حق نشي لیدې لا يبصرون سمان حق پی نشی لی دے دلا قدرتون پی نشی لی دے ولو ما زان اللہ اسمعون بها دید پارا وگنشتے خو لیکن اوری دل پی نشی کولے دا حقا لا اسمعون بها تفصیل بے صورت انفال کی راضی لا اسمعون بها ناوری پاگی سر حق ناوری دے وگن تساجت شو اولائکا کل انعامی دغا انسانان او دغا جنات او پشاند سارو دی در ڈنگرو دی اگی که هو اقل نشتکن اللہوی دی کم نشتکن تش اقل بسک ہے چو پو پکی نی عبرت حاصل پکی نی اللہوی دا پشاند در ڈنگرو دی بلکہ داغی نام دیات گمراہ دیم ځکه ډنګر چې دی او خپل مالک پیجنې هغه مالک ګور اوازو کې ښا چې دلری خپل مالک ویني نو اوازو کې باز اور پسې منډي وي ورته او دی خپل مالک نه پیجن دی په باباګانو پسې منډي وي ښا دی وی زګه زمونږه مالکان او کار سازان دي بل هم اضل بل دار چې غیله خو عذاب نشته عزیز پر خو عذاب دی دنیا و آخرت دواړه تباہ و برباد دی اولائک هم الغافلون دا هغه خلق دی چې ځان نه دی خبر کړي دا هغه چې مخکې ذکر شو ښا 172 کې چې تاسو داو نه وای چې موږ نه یو خبر ګورو ته هغه خلق راغی دنیا کې نه غافلون ښا چې هغه یې موږ نه یو خبر اگر واده یې رکړی ده د ازل کنه ښا ډېر تاکید دی وینه دلته دواړه ځای واو نه دی راوړی ښا نور کې راضي چې وا اولائک هم الغافل نه وي واو نشته د دې لپاره چې دا مستقلی سزاګانی دي استقلال ته اشاره کوي ښا نو ګور ځای ته دې لپاره راغی ښا چیزا سے خلق اللہ جہنم لے پیدا کرے دے چویلی وقود و الناس والحجارہ نالتا خمونگا سے ہوئی چی خلق خشاک دا دی خلق دے او گٹے نو خلق خوچانا پی جندو نو آگے دلتا کی واضح حکڑو کنا خوا چی خلق دغا دے کنا چی ذلونا و سرشتے اپو اپا کی نشتا قلوب اللہ ابقہونا بیا خوا خوا ا د دنیا په کار خپويږي په حساب کتاب خپويږي ا د دنیا پر رسمونو پر واجبونو خپويږي ها میاشت وته معلومي دي چې دا کومه میاشت ده ورځ وته معلومي دي چې په دې ورځ باندې وکم زیارت لزو انن به چا عرس میناويږي دا ته ګوره خو معلوم دي خو لیکن حق نه دي معلوم نو الله ویل يبقون بها او سترگی و سرشتا دے غصو پی گوری گمرہ پی گوری د ګناه او د فحاشې سيزونه پی ګوري او حق پی نګوري کنه قران پی نګوري ګورو تخو الله دې لور کړی وي وګونه شته خو قران پی ناوري غان پی اوري شیطانی आवाजونه پی اوري خواګه आवाजونه پی اوري دې زیر ور کړیو هر کله چې جهنميانو حال ذکر وکنه نو د خلق دې اری خبرې سره شک پیدا کیږي نو سې دا سوال پیدا کچېره غا جنت لې چې پیدا کړی دی هغه څوک دی نو سغه ذکر کوي ښا ګورځای دل تراغله سورہ عرب کې 179 ابلیات سورہ زاریات کې راغله غالبا 56 نغی کی داس ویلی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خو نه پیدا کړی انسانان او جنات مگر د خپل عبادت لپاره می پیدا کړی دی وګورو تا ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړی عدل ته ویلی چې ما د جهنم لپاره پیدا کړی دی نګور هغه ځای کې چې کوم حکمتو هغه ته حکمت د دین وای د دین حکمت داو چې انسان او جن زما عبادت وکي دا به دې د دین حکمت ښه عدل ته د دنیا حکمت بیان کړی دی چې کدي زما عبادت پرې خو دا دنیا پسې شو نبي ادا جهنم یان دی ښه نو قران کله د دین حکمت بیانی او کله د دنیا حکمت بیانی ښا ولله الاسماء الحسنى خاص الله لرنو منذير ډیر خاستا او صفاتونه فدعوه بها راوبل الله سرا په دې خپل نومونو او په دې خپل صفاتونو سره اسماء الحسنى ابن کثیر ذکر کړیو ان للہ الف اسم دا الله نمونه یو کم سل ندی تر زرو پوری دی ښه دا یو کم سل خو خاص چې ته راغلی چې دا خلق لیکي را لیکي کنه په دې کې بن ندی تر زرو پوری دی الاسماء الحسنا نه خلق आवाज کوي الله تعالی په دې خپل نمونه سره دا د دعا ادب دی د بل چانم ور سره مر غره نه کې نور سور سره نه چې پلانې په خاطر او د پلانې په حق او د پلانې په برکت نه نه بها قربا راځي تلبس د پاره تل ساق د پاره تل ساق سمانه چې او کار دی او شي سره پیوسی د تل ساق وي لکه عربوی کتبت بالقلم خط دیو کو او خط میو کو په قلم باندې خماوی غنی په ګوتو دیو کو نه نه کتبت بالقلم دې تبادل ساق وی ښه سم مطلب استاد دې ګوتو دې قلم په مین کې بل سو نه نه بل پکې سو دا قلم زما په دې ګوتو پورې نه خطه وکنه بل زب کې نه وو بالقلم ښه نزلت بها معنا معلومه شوخه چې فدعوه بها روبل الله سر الله لرا په وس په دې خپل نومونو سره خپل صفاتونو سره چې بل سو سره مرګري نه کئ بل سو سره یو ځای نه کئ وذر الذين يلحدون في اسمائه او پریده هغه کسان چاغي شرک کوي د الله په نومونو کې ابن کثیر وی یشرکون فی اسمائه دا یادی کنا چې موږ شرکام کړو سوالات کوي ښا چې الله د نبی په خاطر نبی کې وسیله الله دې ولک صلی الله علیه و سلم پیغمبرانو په خاطر زما دا کار ورغته څومره لوی جرګه دی ولا بوتله ښا او دا او یا الله د خپل نیکانو صالحانو اولیاء کرام او بزرگانو په خاطر زمانا کارو کې دیتا ملحدین وی خواه یلحدون بی اسمائی الحاد دا اللہ پا نمونو کی دقا دے چی ورسر نور سو یو دے کی اسی نپری دے خواه مدہ الحاد شو دویم الحاد دا دے چی دا مشرکانو کڑے ہو چی فلو خدایان لے دا اللہ دا نمنا نمونا جوڑ کڑی ہو نو لات نم یہ جوڑ کرے ہو دا اللہ نا لات تداغی بوتو کا نخوض عزائی و تنمیخ ہو دے والے جوڑ کرے ہو دا اللہ دی صفت نا چی عزیز تدینے والے عزائی جوڑ کرے ہو خوضا دا قصی داؤں میں الحاد دے دا اللہ پا نمونو کی چلکه عیسایانو بوی عیسایانو چې الله ته به نسبت کاو او د عیسا پلارو او داسې به نوې چې الله ویلي دی وی د عیسا پلار ویلي کنه او د عیسا پلار ویلي په انجیل کې یلحدونا الله ته به نسبت کاو چې هغه پلار دی د عیسا کله وی بیا یا ابا عیسا دا واز وک ایمون خو الله ته आवाज نه کو څنګه وته کې دا سو زکو چی یا ابا عیسا ویدا خطا الحادو کو یو موحد دی یو ملحد دی دا غا ملحدین دی خوا دا غا سی جاہلانو ببلبل شانتی آوازو نکول اللہ تا چی یا ابا المکارم یا دیزتو نخواوندہ خود نو ٹک دا معنی ولکه دا خدا الله په نومونو کې نشته کنه ابو المکارم کله به وی یا ابیذ الوجه وګوروتا الکه تعالی ذلیل چې مخ یې سپین دی الله ته دا څه आवाज نه کول چې یا ابیذ الوجه دا ټول یلحدون فی اسماءه او وزیرین وی دا مل حد دی چ شاعران سوئی شاعران وی کله عاشق کله معشوق کله ریبارته سخ کله دلدارته ورغته کله لا عاشق وی کله معشوق وی یلحدونا ذی الحد کیخه الله په نومونو کې دغه نشته دی تا ټول ملحدین دی او پکې موحد نشته ها امام راغب ذکوی چول الحادو فی اسمائی علا وجهین الحاد دا اللہ پر نمو کی دو قسمہ دے احضو ما یوسف بما لا صح وصفہو بی چدا صفت و لہو کی چی اغا صفت داغ نئی اغا صفت چا تا دا مخلوق صفاتی خواہ چدا چا پلار وطا ہوئے لما لا یوسف یصح وصفه به یا جسم ولا ثابت کی او سوال کے چیا غزات چدا بادشاہ پتخت باندی ناستی دل چاوی جو ساتھ علی العرش استوا دا معنا کی کنا دا خو صفت دا اللہ نا دے چتی والا دا سی ثابت ہے لکا دنیا یا بادشاہ چی ناستے او الثانی دویم دا ایت اولا او صافہو بمالا علیق بیہی چتا اللہ کم صفتو نا دی دا غی دا سی معنی کہ چا غد شان سر لائق نئی دا غا چتا اللہ پا حق کراغلی چتا استوا دا نو تو ادا سے استوا دا راغلی چې الله د الله وجهه نو تو ادا قص ذکن لک وجهه د انسان نه وجه ربک الله راغه څنګه راغه لک مونږ چې رازو نه بما لا یلیق به دا داغه شان سره نه دی لایق دا ټول الحاد دی د الله په نومونو کې ها سیدان ما کانو یعملون سزا باور کولی شي دي تا دا عمل چې دی کړل او ممن خلقنا بعضی دا چانه چې الله یې مونږ پیدا کړی دي امتن یو جماعت یهدونا بالحق چاگی بیاننکی خلق تا دا توحید و بیهی عادلون دی توحید باندی اخپل زانم برابریم حق پرز بگشتے کنا اگر که کم دیخا والذین کذبو بی آیاتنا و کسان چی در اغجن کی آیاتنا زمان سنستدرجهم اللہ ویدی زمان اخلاسی گی نا بچ کی دے نشی خلاص و تناچ و مفاوراً ها محلت و لورکو ما دیر سنستدر جهم نسم دی لراخو پا دم دم پا دم دم نمبر پا نمبر باندی پا میرٹ باندی اللہ ٹول کار دے انتظام دا سنگا من حیث لا یعلمون پا دست طریقہ چیز دی بخیال نی چیز امرم عمل باشی بلکل دے باقا خدای طریقہ باندی چی دید با نپوئی گی از ویراؤنی سم دا مانا کی نسلهم الی مراتب الدنیا رسوم رسوم ایدو مرتبو دنیا تا دنیا کے والا ترقی ورکوم دیر و متائحا ما کفریم و ظلالیم سرد کفر و شرک نگورا دانا نسمر خلق چی دا مونگ دا پاسا دے اڈی رلویلی دا دنیا مرتبی و تحاصل لی احدی و تحاصل لی دا طول مشرکان دی دی طول شرکار نکی اولو سمیور کئی تبور اوڑتا دا کئی ارسو نکی میلادو نکی او پا زیارتو نباندی خسم پرات دی خوا چی تا پوس کئی چی دا وی دا ریٹیر بیگاڈیر دے دا ریٹیر جرنیل دے دا ریٹیر آرمی چیف دے لوی بلاگانی دے مراتب الدنیا دے تو ای خواہ اما کفرہم و ضلالہم دا استدراج دے کنا مطلب دے دی توبی تنو سمیگی دی تو دقا سے مرگ رازی اب دی کفر او شرک کے و دنیا نزی دی تیستی دراج ہوئی خوا و املی لهم اللہ ای محلت ورکوم دا زمان عادت تے چی محلت ورکوم خلق اللہ دیر محلت دیر عمر ورکوم دیر مال دولت ورکوم محرس ورکوم دا محلت تے ادی خوشحال چی دا دا اللہ فضل لکن او گورا اجی دا چمچی چا تراشی کنا ملاقات لا دا سیب او دی اخبار گوری کنا نو دیو تو الحمدللہ شکر دی یرا سیب تاسو خوبا دا سلو ناوڑی دلیه کنا ناغو تا مخراوار او ایدما 120 سال اتا اسو مخبار گوری چشمی دینشتا خو دا خو پتا دا خدا دیر لوی پزل لی و املی لهم اللہ ویدہ دا فضل ندے دیدہ محلت ہوئی خواہ خبر نپوئی انکے دی متین اللہ ویچ دی انیسم کنا رضمانی والدیر محکم دی اگر بیا نپا مال دولت خلاسی گی نپا سپارشون باند خلاسی گی انا دا پخپلو چگو سرو پا دعاگانو پا توبو خلاسی گی نا اللہ چی انیسی او دل کنا دلتا قرطبی مانا کئی چه زحاک ویلی دی چه قال تعالی حدیث قدسی کی راغلی چه اللہوی کلما جددو لنا معصیتا کل چه دا خلق یو نوی گناہو کی گو رو تا دیکھئی کنا نوی نوی گناہو نخوا جددو نجددنا لهم نعمتا زولی یو نوی نعمت ورکما چوری گتو تنخواہ خود اخلاص شوا ریٹیر شوی او خوری گا داسی کاروبار دا لگورا ما چطا پا یو ٹوپ جوڑا ہے یو ٹوپو دا ٹوپو نا ندی اب دی که بتا لخده دمر مال در کی چه سلور سوا با دی پا دی فکٹره که کار کئی اب اندلس با دی مزدورانی ادا چل بای خواه او رگا تو جددنا لهم نعمتن دول نعمه نعمت جوڑ که بخواه دی طویلی چی استدراج دی نوی نوی کفر که اللہ و لولن نوی نعمتو نور کئی نو دی پاگی که خوک لک شیخا ابیا ذکر کئی زنون مصری دیو بزرگ تیر شوی دی اللہ تعالی علم دیکھو زنون مصری نمی خسائی نو دیدکا زنون خو یونس علیہ السلام نلکا تسل دان نمتدا خو بس سو آئیو چه قرآن چا سر نئی کنا نو پا علم باندی نشک کے دیکھا زنون خو یونس علیہ السلام حضرت زنون مصری ہوئی وی ما اقصا ما یخدو بالعبد زن تپوستی ہو چه دا یو سڑی پسدو کا کیگی نو قال آغی بالالتاف والکرامات دا دا اللہ پا مہربانو او دا اللہ پا نعمتنو چه دیدی پلا پا کفر کی ترقی کی اپلا اللہ و لب نعمتنو عزتنو داور کی نو دیوی چه بس دخو زمان خو خدای دنیا و آخرت دوارا خو انکی دی متین اوز ورپسی ترغیبات تی توحید تا رسالت تا امخ کے سر لگی چل لاوی زمان آیاتنا دروغ جن کہتو والذین کذبوا بآیاتنا دما دلنا دل کڑی چتی تکذیب کہ نا اولم یتفکرو دما دلنا دل کڑی چتی بکی فکرو کی فکرنا و سوچنا بکید اللہ بکتاب کی نو آئے دی سوچ نکی ما بی صاحبیم من جنن چو قرآن کی سوچ کڑے وی کنا نو چری بی دانوی چدا پیغمبر مجنون دے داغا سو کوئی چو قرآن کی سوچ ندے کڑے نو دی بنوی لی ما بی صاحبیم من جنن نشتے ددی پدی صاحب پوری سلیوان توب دا پیغمبر ددی صاحب دے ددی مرگرے دے گورا ترغیب دیتا ہوئی خوا چکم خلق دا پیغمبر نفرت کئی کنا نو اللہ رب العزت و تنازنیز درانیز دی کئی چلک دا استاسو مرگرے دے راشے کینے و سرا دا مرگری نسوک تختی مرگرے و خلق پاسمان گواری اجی بیا پا زمکو تا ملوشی وی رانیز دے کئی ہے پریلیان تاو گورا اگی بس چٹک مومی کنا نخپل شرک تی نراو باسی اگی وی پیغمبر تے صاحب ہوئی یا رکھو اوی صاحب مرگری تا ہوئی امرگری اگی چی اگز مرگری نا نجدہ کیگی نوی پیغمبر حاضر ناظر شو بولی مرگری شکنا امرگر خو غائب نہیں کنا حاضری نو غار دے حاضر ناظر شو یا را خدا دا تویل واری چلکا ستا مرگر اشتے دلتا پا دنیا کی خزدہ کسڑے دے وائے کنا شرمی گما خیر دے تا مرگر سوک دے نو تارو اخاغ سر پغاڑا چلی تنو جدا کی گی نو دشپیان دروازی چتا صاحب دا مانا که خطو بیا د خپل مرگری نه جدا کی کنا کل مبا دی و سر غوٹی کنا دا سی ظالمان دی خوا دلتا که حاضر ناظر سدی ما بی صاحبیم دا چاویلو چی مرگری دیتا وی دا قرآن دا جانمیانو پا حق کیویلی دی نو ٹک دا علتا کیوایا خوا چې اصحاب النار دا معنا چې دی به د جهنم نه نه جدا کیږي دا ټیک ده ها ته جهنمی کنه ته به د جهنم نه نه جدا کیږي او جهنم بستا نه نه جدا کیږي دا څه معنا کو دل تمکوا ما بسواه به من جن انه الا نذير مبين نه دی دا پیغمبر مگر یې رون کې اخکارا دا یو ترغیب وو چې فکر کوا قرآن کی فکر کوا تکذیب مکوا دیم اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض آیا دی نظر د عبرت نکی پدی عجائب و دلائل و دا اسمان نو دا دمکو کی فی ملکوت السماوات صدی دا اسمان دلیلونا دا دمکی دلیلونا دا اسمان قدرتونا او د زمکی قدرتون دا اللہ دیکھ سوچ کوا فی ملکوت السماوات خوا ینظرو سمانا نظر د عبرت نظر د استدلال چی بیا کتسو پوکے چا دا طبق ہے نزا دلیلو نبوتا پیشکے چی دی اسمان تاو گورا دی سطور تاو گورا دی زمکی تاو گورا دا فکر کوا خوا فی ملکوت السماوات یوا وما خلق الله من شيء ایواز اسمان نازمکینا بلکې هغه چې الله پیدا کړی دی هر یو شی ترماشی تر میګی پوره او غټ جانور ته هاتی پوره تر روح پوره تر ارش من شيء دغې سوچ کوا تدینه د الله قدرتونه معلومه وا دا خو الله دې لپاره پیدا کړی ها وان عسى اذ قیامت په حق کې سوچ کا وان او شان داز عسى یقینی دا ان یکونا چې وی دا خبره ورشتیاي کنه کما حضمر له تمهید او تکیه وتخا ازور تمازل وګت کها چې ان عسى ان یکونا او خبره صدا قد اقترب اجلهم یلی که مرگ دیرانیز دیده گواره اتو اگدو اگدو امیدو نکه امن صوبی جوڑه مکوا قد اقترب اجلهم اجل دیرانیز دیده اتو نگوره دیته سمره تمهید کی خود چوا ان عسا شان داده چی یقینی دا ان یکونا چوی دا خبره رشتیا کما قد اقترب اجلهم چو دیر نیز دیوی اجلو نیتا دیم ادیل اپا غفلت کے پروت تی خوا دیل اپا دی خبر دزان نخوا قرآن راغے او دزو ہدایتو نشو او ای حدیث ام بعدو یؤمنون پا کما خبر باندی پس دا قرآن نبا دا خلق یقین کئیم وی تو دا سبتا میں سچ بده من رسو ګرځي سچ بده کتب خانو ګرځي ا کتابونه پکې ګوري چیرې داسې یو کتاب پکار دی څنګه کتاب وي چې بعد تسلی بخش کتاب چې زړه ته په سکون حاصل شي او دا پریشانه لري شي پیدا و قرآن دے بل کتاب دا سنیشتا خوا قرآن رواخ لکنا نوی قرآن خو ما ویلے دے ہو ختم میم کردے دے ہو خوزو ایم چی دا سی کتاب و دا سی کتاب نیشتا کنا بلو تا چی قرآن ویلے نو سنگ دے ویلے تا خو ندے ویلے کتا ویلے وی نو پاول کی رازی چی دا لکل کتاب دار بفی دا خواه کتاب ده چه ده دلون شکونه لری کئی وی ده قلومبیتا تاویلی چه که تسلی بخش کتاب گوری ده اتمینان کتاب گوری نا قرآن ده اصی عمر مخراب آخا گرزما پکم خبر او پکم بیان بانده او پکم مقصد بانده پس ده توحید نا یؤمنون دا خلق با ایمان روڑی تا ترغیبات ذکر شو. بیا الله خپل قانون بیانې، من یذلل الله فلا هادی له، هغه څوک چې الله گمراه کی نبی دا غد پارا په دنیا کې حادیم بل هادی کم دے فبئی حدیثن فلا هادی له. لکه دا خو ته خطبه کې وای ښا د جمعې په ورځ چې من یذلل الله فلا هادی له، دا تا ته وای ښا، وایي چې دا ما ته وایي چې زه الله گمراه کړی ما، زما لپاره بل هادی نشته ښا، فلا هادی له، اته دنیا کې په هادی پسې ګرځي. ویذرهم فی طغیانهم یعمهون، الله پریږدي دی لرا په دې خپل سر کشه کې حیران او پریشان. الله وی زغذین نه دی، دا څه چې سکه کنا کله یو مولا ته ناشته کله بل مولا ته ناشته، امینتونه وته کوي چې حضرت دا څه یو خبر راته وکا چې زما د زړه نه دا بوج لري شي، ډېره غټه پریشانی دراته، ادې زړه کې مې داسې شکونه دي او شبهات دي، نو داسې یو خبر راته وکړه چې زما اصلاح وشي. ګوره مولانو ته ناست دی، خوفته را خوفته کې کونت بیدار اوده ته وایي ما ویښ کښه، هلکه هغه په خپله اوده دی نو تا به څه ویښ کې، پریږدي الله دې لرا په دې خپله سر کشه کې حیران او پریشان. اگر حیران تیا او پریشان تیا زادا چې سوالونه نن اوسګاری کی نوخه باطل پرز دې کنه دې سوالونه نن اوسګاری داس یو اواز دغه نبر اخلاصي په خوایو مولا را اخلاص شوی و دو او د سواد ته برته نه چرته اپدی ما درسو بغرزې دو شمله اور بزراخ کې شو او کې ناستبا وی دا حدیث کوم ځای دی هر چاته به وی چې کن عالما او متعلما او خادما نزاکم دیو نامولان داسو چې اغي حدیث د سره لوستنو کتلنو ادب تاسو نه کول یا سړی کتاب وګوره زمولګو کتابونه پراته دي ادا چې کوم حدیث ګوري نزا خو په ابو داوود او ترمذی کې راغلی خدا سن دي راغلی لکه ذاته چې وای حدیث ته ځان نه جوړ کړي او دا کوم کتاب کې دین دستاکار دی یا سړیا ځان ته ته مولاوي پټکي دیواله دی اپ مولانو پسې ګرځي چې حدیث شته نو ګور کنه خدایغه مولانو چړې نستلته نستل کیږي ها کتاب چې ګور نو په سره بوج راځي داغه خلقی ښه اړته نستل کیږي کن عالمن او متعلمن او خاداکم دیر آگل حدیث داو چه نبی علیہ السلام علیو الدنیا ملعونتن و ملعونن ما فیها دنیا دا لعنت نڈکا دا اجسپ دی کی دنیا غم طول لعنت تے طول الا ذکر اللہ ہاں دا اللہ ذکر ذاتِ نجداد وما والاها اسوک چی دی ذکر سرا تعلق ساتی وما والاها وعالم ومتعلم وعالم ومتعلم ذاتِ نجدادی خوا داد لعنت نبار دی انو طول دنیا پر لعنت کی پرتا دا حدیث دار آغلو اگر دا نه جوړ کړی دا پیغمبر کله ویلی یسالونک تپوس کیستانا ان الساعه په حق د قیامت کې تپوسو ندی بی ځای تپوسو ندی ایان مرسا کله وی راتل لذی قل انما علم عند ربی هو یو تو جواب کې چې به شک علم د قیامت او زما د رب سره دی لا یجلیها لوقتها الا هو نبخکار کی دی قیامت لرا پخپل وقت باندې مگر الله هغه ته معلومم دی او هغه بیره اولیوم مرساها الله ته معلوم چې کله واقع کیږي ول چاته قیامت هیڅ پته نشته دی سقلت فی السماوات والارض ډیر درون شوه دی پاسمانونو والو پزمکو والو یو زمانہ ده چې ملائک ندی خبر د زمکه اسوک ندی خبر اج کله دی او مسلین نه خبر نو په بند ډیر بوجی کنا ډیر بوجی نو ملائکم ټول او پریشان دی او زمکه والو هم پریشان دی چې دا قیامت بکل راځي دا علم چې نشته نو دا سقلت تا معنا ده پلی معنا کی قطع دا چه سقلت سمانا لا تطویقو ها السماوات والاردو لحظمها دا قیامت دمر درون شده چه اسمانونا عظمکی نشی برداشت کولی ولی وی دا خمر زمان دا برداشت نبار دا کما سنگ بار دا دا دا چه کچری زیو چتو ما نبز زبا حلاک شمنو دا مانا برداشت نبار دی توی خواه نو اسمانونا چیزی ازمکی دا قیامت تنشتنگی دی ازا سماون فتورت او ازا الكواکب انتصارت اخوار سبا ٹکلی ٹکلی شی نمانا دا دا دیر دران دی برداشی نشی کولی نزمکی انا اسمانونا نغرونا لا تاتیکم الا بغتتن نبرا دی تاستا مگر ناسا پا اگی وقت اللہ ندی خولی خواه بغتتن ناسا پا حدیث کی راضی نبی لیس ویلو چی قیامت پا بدات را حال کی راضی یو سرے با تالاو پاکی چوبا با کہچو ما جدا سارویو با کما پاک بین نکی او قیامت پا یو دکاندار با تان را پرانستی او کپڑا با کچ کئی تو کا ظاہر کدر نو کچ بین نکی او قیامت پشی یو سلے با ناستی روڑے تان وڑے با جوڑی خلی تا بین نکی او قیامت پشی بغتا تنوی دیتا ہوئی کنا ار سب نمگڑی پاتی شی لاتا تی ادی ورستانا تا پوسکی بیاو یسالونکا دیولی وی زکا دا خلق دا یقینو چی دا پیغمبر خپوا دے لکوز چی خلق وی اگی تش دا قیامت پا حق کیوی اوز خوی پارس باندی پوئی پا ما کانا و پا ما یکونو خوا نگو ردیستانا تا پوسکی کاننکا حفی یونانا تکتو چی دا علم دا قیامت نخبری یو دا مانا دا حفی یونخا دویم دا مانا کاننکا حفیون لکتو چی دا دی پا کوشش کی تتبع کے دیدکستانا تپوس کی خوا او زجاجوی کاننکا حفیون آنا کاننکا فرحون بیہام آو دستانا دا سی تپوسو نکی بیا بیا لکه او سڑی چی پا دی سوال خوشا لی نتا پا دی خوشا لی چی دستانا بیا بیا کئی نا خدا را دی ظالمانو کار دی نخوا پا آغا سوال باندی بنده خوشا لی چی جواب ورسرائی نو چی جواب ورسرانی نو پا آغی بس خوشا لی چی دا خدا آغا بیزتی خوا لکه چی تا پا کوشش کی دا قیامت قل انما علم عند الله بيارت وایا چې علم د قیامت الله سره دی نه دي خبر کړي په دې سره حصو کو کشاف وی لم يخبر به احدن من ملک مقرب ولا نبی مرسل. نیو مقرب ملائک تا جبریل میکائیل تا دا علم شتا انیو پیغمبر تا دا خلق بیا بیا تا پوسو نولی کئی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی پا دین باندے چی دین باندے نپوئی گی نو آگا بدا کئی نو خوا او دیستان اولی تا پوس کئی پتا باندے یقین دے خوا لکہ دا بریلیانو چی دا پیغمبر دار سن خبر دے ارسوات معلوم دی دا اسمان ستوری دا قل وتوالى لام لكل نفسي نفعا ولا ضرا زهو اختیار نلرم د خپل ځان د پاره چې ځان له سپه دره جمع کوم د ځان نظر او مصیبت او تکلیف لري کوم زما خپل ځان کې اختیار نشته لکه وی چې انا العبد انا عبد ضعيف کمزور بنده ما لا املک لنفسی اجتلاب النفع دا اختیار منشتی چیزان لفیدی راجمکم ولا دفع ضرر انا زان نقصان لرکم کلم مالیک والعبیز لکا دنیا دا غلامان دا چیز مام دا قصی حال لکا سم راجزی کئی گورا نو سوال پیدا شو چمون چی گورن تا تا خوکلا نفهم ارسی کلا تکلیف ارسی تسنگوی چی لا املکو زمان اختیار نشتا گور بدر کی سمرا کلی فتح ہوشوا دا سمرا پیدا وقت نپو حد که تا نقصان ارسی زنو بدن دی زخمی شوی نیتی نوسسی دی دا ضرر کنا دا تا تا ارسی دا کنا اتو لا املکو نوی الا ما شاء الله یخلق دا سچی وینه دا د الله کار دی الله مالک له خوشحالی راکی نو زما سے اختیار نی الله کاله مل تکلیف راکی نو زما سے اختیار نی دا خدا غو کار دی الا ما شاء الله خان اصل مطلب دا او چې نفی ز خپل ځاننا او اثبات الله لرا دا دا کلمه مانا ہے کنا لا الہ بل غیب دان نشتا بل مالک دا نفی او دا نقصان نشتا نفی غمبران نملائک الا اللہ یو اللہ دا مانا ہے اکڑا کنا چنین مالک دا خپل زان دا پارا چنفرا ولم ضرر لرکم ہاں مگر اگر چی دا اللہ خوخی کاغا راولی نراشی کاغا نراولی نراز کاغه فائدہ او غواړي نو فائدې او کاغه نقصان او غواړي نقصانې سچې کوي نو الله کوي ګورو دي کې بیا بری لانو تحریف کړي او غي غلطه معنا کوي وی نه مالک ز خپل ځان د پاره ده نه پیونه ز نقصان الا ماشا او چې الله غواړي نو بیا مالک یما ګورو ته ځان نو سره دي إلا ما شاء الله فأملك لنفسي نفعا ولا ضرا خا نو مطلب څه شو تا خو په آیت کې تعارض جوړ کړ یو بل سره دې جګړه جوړ کړه چې مخکې وی نیم مالک او رستوی مالک ما دې څه مطلب دی دا غي تحریف کوي قران کې چې إلا ما شاء الله فأملك چې الله غواړي نبی از نفی مالک ما از نقصان مالک ما از هر سو مالک توبت ولو کنتو اعلم الغیب بالفرض کچرزو پویده پا غیب باندی دراتلون کی وقت پا حال باندی لست اکثرتو من الخیری ما بزان لڈیری فیدیرہ جمع کریوی ما بزان لاد دنیا ډیر سیزونا او دیر کامیابی را جمع کریوی دا دنیا خیر خواه اما مستنی اسو ما تا بچاری تکلیف هم نور سیدلی دا کارون باو کنا خواه لیکن تالی باطل دی نو قدم مثل شو ما خو دنیا کې څه خیر جمع نه کو، ما خو دنیا کې ځان د نقصان نه، د زخم نه، د درد نه منې نه کو، د مرض نه. دا ځکه چې زه نه پوهېږم کنه، د غیب نه نیم خبر کنه، نو ځکه نه را سره خیر کثیر شته، انا بچ یم د تکلیفونو نه. دا معنی بربریلیانو بیا تحریف کړی وی زیده باندی ادری گی چه لو کنتو آلم الغیبا لست اکسرتو من الخیر. تا پوز کئی چه پیغمبر خیر کثیر حاصل کرده که نا پورو دا، نو کتو اتوی چه نا نوی تخو کافره وی تا پیغمبر پا حق کی دا پیسه لکه چه اگه خیر کثیر نده حاصل کرده کافر کئی دی. او چې وطاوئی چی آو آو خیر کثیر حاصل کرده دی، نوی دا غیب دان شکنه، خیر کثیر نرسطا ہوئی فیلم غیب تاوئی کنا گورو تا. دا سی خلق لدوکی ورکی پا قرآن ترخا ذل بیهی کثیر و یادی بیهی کثیر. دا دوکی پسکی دا پدی کی چی اغید خیر نمرات خیر دا آخرت اغست دی گورو تا. تا به ځکه کافر کوي چې ولې پیغمبر د آخرت خیر نه دی حاصل کړی، ګناهونه ورته نه دي معاف شوي، او الله ولا درجات نه دي ورکړي. دا یادی موږ وایي بدبخت دلته د خیر نه مراد د دنیا خیر دی، او د دنیا خیر دا دی چې حدیث کې راځي چې ما شبعا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز یومینی او ثلاثہ، چې نبی علیہ السلام په خپل جون کې چری دور دی پر لپسی په مړخه ته خوراک نه کړي، هغه دا هغه آل او خوراک سو ازواج متوحرات وی خواه ایم با میاشت تکاتو نیو براو خطا نپنا باشوا، بیا براو خطا نپنا باشوا. اپا دی که مونگا لوگه ندکڑه پکور کی نتا پوستوشو چی سوم خوالو وی کجوری او با دقا زمون خواه دایا دی مولا لست اکثرتو من الخیری. پیغمبر وی چلالون بے وقت پا ما بانده کم تیر شوی ده کنا، دا با دا سی نتیری دو که قدم اکی زندگی و که قدم دینیس زندگی و چه غدی رضا سخت و کنا، او بیا رستو چه چتا ده هجرتو پا نهما و پا لسم کالو یه چه دغا فتح اوشوی نو بیا به دغا نیمت نا دکال ده پار راشن کی خودو دقا جب خواهو کال دو بس نو دیتا خیر کثیر ویلشی لست اکثر تو من الخیر. ما بزان لڈیر پیدی جمع کری، ما بزان لڈیر مال دولت حاصل کریو، نو ما با پاغی باندی ده دین کارو نکولو، ما با پتبوک کی خپل صحابولا او خان کتلیو راشنون با مولا کتلیو، او دا یمن مرگری چرال او جللیه وطنا چی سوا سرنو نبی علیہ السلام ورتوی چی لا اجیدو، ما سرخو نشتا صد صدر کن لا اجیدو ما احملکم علی، ما سرخو اخ نشتا اس نشتا چه تاسو لسورلی در کم، اوغی جزان واپس چو جللی اکنه. لگو پیغمبر سر وی داسی نولی باغی بیارو سخت مالونه وی ورکلیو و خان وی ولی اغستیو لکه ده مالدار و خلقو بشانتی خوا، او زان لبه پکور که دیر ده خوراک سکاک سامان یخیو پرجون بڑکو پیٹه بڑکیوی عرص بڑیرو من الخیر. صبح لست اکثر دا بده خبره ده، مال خو ډیر خنعمت ته چې بس زی لګی کنه دا دی او بصیرین زمانا کی مجاهد وی من الخير من الاعمال ما وړیر اعمال او متن نصرو فی الحرب کذ دین خبر وی چې په جنگ کې و ماتا فتح راځي کو شکست او الجذب والخصب یا راتلون کې کال و آبادی کو سوکړه وی او ربح التجارت یا چې د تجارت کوما نو ګټه به وکم که تاوان به وکم او متا اموتو کما ته علم وی چې زما څومره عمر دې زما کلم رما نو ما ډیر کارونه کړیو ها دا یاد لست اکثرت من الخير انا بورسه دې ما تاسو تکلیف ولک په وحد کې ان انا الا نذير وبشير نیم زه مگر يرون کې چسوک انکار کوي او خوشخبری ورکون کې چسوک ایمان راوړي لقوم یؤمنون دا قوم لپاره چې یقین کوي په توحید باندې اخر کې دلیل عقلی ذکر کوي اورد شرکیات چې سورته عرب کې زیات رد شرکو کنا او خاص کر رد شرک فی الدعاء هو الذي الله غزات خلقكم من نفس واحده چې تاسو پیدا کړی یې د یو تن چې آدم علی السلام او جعل من زوجها ا پیدا کړی وا دا غنا بي بي دا غو ليسكن اليها چې آرام حاصل کړي دا غي سره ارزه کی ترتیب پوری بس د آدم او حوا ذکرو کی بس نورا پل بیا بیان کی دا جنس انسان دا جنس انسان کاغارسو کی دلتا ہم دا آدم و حوا ذکر تردی دے پوریوشو چلی اسکن ایلیہا بس ہاں وز داگا دا اولاد حال سدے داگا اولادم پدی طریقہ دے چدوتا ندی زوج او زوجا خزاو خاون لکاغی چدوارو نوی چې د دې حال په دنیا کې دا ده او اشاره به کې مشرکان او تدا چې د مشرکان او عادت ته چې ول وسوالو نه کوي او باغوانو وګرځي اسوال بداس کوي چې الله مونږ له روغ موټ زیره کې د لور سوال نه کوي کنه ایغه علامه ده روغ موټ دی راکه چې الله ولا ورکی کنا روغ موټو الحمدلله نوې شکر ځ الله نه ادا کړي بلکې بیا شکرانه کم په لوړی لاورتا چې دا د داتا غنج برکت ته چې موږ له لاس کاله پس دی راکه او دا شکرانه وړي لوی ځوان تا زګر دې ټول نه سوالونه کړیو کنه ها دا غي شکریا باندې کوي اغي با الله سره شریکي فلما تغشاها حملت حملا خفيفا کله چې راګیره کې دې لرا نو حمل واخلي حمل سپک پاول ورځو کې فمرت به ګرځي را ګرځي دې سره پاسان فلما اسقلت کله چې دا درنوالی معلوم کی دا والله تسنیه ده دا اوا دواړه فریاد کی الله ته چې رب دې دواړو دې لئن آتے تنا صالحن کرا دې کوم ته روغ موټ بچي صالحن معنی سو روغ موټ مشرکان څه کوي چې صالح غواړي ری بس هغه په خپل صالحان نه دینو اولاد بس صالح عمرات تینا روغ موت لنکونن من الشاکرین نشب منگا استاتا بیدار اگر سوال کی خواه نو اللہ کو سوال قبلی دار چا فلما آتاو ما سوالحا کلچ ورکی اللہ دے دوار اللہ روغ موت بچے او دیو اللہ ورکی جعلا لہو شرکا فیما آتاو ما وګرځي دا مور او پلار الله سره شریکان باغ اولاد کی چغول ورکون فتعال اللہ وما شرکون اچت تے اللہ اگر سر شرک نشتا ریر اچت تے داغنا چی دیو سر شرکان کئیم داد عام عربو مشرکینو حال بیانی ولی اگی بدق سوالنا کول سوالنا بے کول نوچی دیو بے اولا ورکون ننم بے والا سکی خود عبد مناف وہ رو دا مناف داغی بوتو کنا عبد العزا عزا داغی بوتو کنا عبد القصی دے بکی او مشر تیر شیو اگنے مخدائی جور کڑو دا ننم بے والا کی خود دی تا شرک وی کنا خوا و شرک کی وڑو کے لوے نہیں چکن دا الگ اڈیر پکیم نہیں شرک رو لیاو شے دے خوا کپا نم کی دو سارا شرکو کنم شرک دے کپا عبادت کی دو سارا کنم شرک دے سمر خلق دا شرکو نکڑی دی پا نم کی تو گور دا شیگان نمونا خطول دا آسی خوا علی بخش، نبی بخش، حسین بخش، پیر بخش، بخش تیر کلی خواه عجابا که پدیمو لانو که پدیمو لانو که عبدالرسول او رگتا نا مولا تیر شوید کتابی لکلی دیر زبردست متن متین و توی انا لکه متن متین و سکه چته د شرک نه بچ نشو نه دي ته علم وی بلعامه دا هم د بلعام رو روخه ګور عبد الرسول نو لکه کستا مور او پلاریخ دي نو بدلی کا کنا عبد الله کا عبد الرحمن کا نه تر مرګه پورې غ عبد الرسول ها عبد الرسول مولای سیف نیر ازوک بنوم دي عبد النبی دردی نمونه دي کما قصه چې خلقو ذکر کړی دا هغه په دمو په هوا پورې خاص کړی دا چې دا خوی د هوا بچینه کېده نو شیطان راوي او ته وي ښا او د طبيب په شکل کې راوي طبيب او ته وي چې دا اولاد بوشی اس خبر نه دا او پروانشته دا خبر اورې ولیک ان ذات یو خبره کومه چې پیدا شي نوم بوله کې دې عبد الحارث او حارث د دنو مو کنه پسې سره نو وی اولاد وشو انو مو لکه خوځو نبی جبریل علیہ السلام راغی چې دار سوک ابن کثیر وی چې دا حدیث چې رواه احمد و ترمذی و الحاکم و ابن ابی حاتم دال لنو دا ټولو نقل کړی دی نو یو حدیث شاذ ابن فیاض ابن کثیر وی وی شاذ ابن فیاض معلول سلاسن دی کی دری علتا و دری مرضا و دری نقصان دی دا حدیث دی ابن کثیر پر رد کرے دا سے نورو حسن بصری وی والمراد من قوله جعلا له لیس آدم و حوا تین امراد آدم و حوا ندی تین امراد مورو پلار دی اینما المرادو منهم المشرکون ذات امراد دی ابن کثیر نقل کی خواه درسی حسن و قتادہ بیاوی چیز زمیر فی جعلا عائدن الى النفس و زوجها جنس امراد دی سړی او خزا من ولد آدم دا اولاد د آدم علی السلام او لا اله آدم و حوا هغه به پکې نه راوړي هغه شرک کړو پیغمبرانو شرک کیږي نبازی پکې ولدا د کاغذ پرتوک جوړ کی ویننه دا حضور شرک نو دا شرک په تسمیه او ها نو به شرک یې اوس پکاو درونی یاره دا شرک په تسمیه وای ښا در دې خلقوال نه ښا او بل دا چې حدیث کې راځي چې لا یلزغ المؤمنو من جوهر واحد مرتين چې مؤمن مسلمان دی یوې سوري نه دوه ځله نشي چې چلے نو یو ځل خدي دوکا ورکړه نو د جنت نه راکوز کړه کنه نو بیا ورکړه والا دا او تاسو ته آدم علی السلام او حوا مسلمانان نخکاری چې د شیطان نه په دویم ځل دوکا شو بس خلق دې لګیا نو بس وایو دا کتابونه دی او بس احادیث را غونډي او نور تپوس نه کې ډټ کوټلې نه جوړي یا سړی دې ته تفسیر وای دا ټول نقصان دې خلقو نه جوړ شوی دی ښا بل دا حضرت شیخ ویلیو چې کچری دا غی سره لګې دې کنه نو ته تیمه به دا سنراتلا چلنکونن من الشاکرین بلکی من الشاکرین ادم و حوات امراد دیکنا تصنیه برات لجمع بنرات لخا دغسی رست بے ویڈیو چه جعلا لہو شریکن حقیق و شیطان نمکی خود عبدالحارس کن ادلت شرکا اجمع رالا داد عام خلق و حال بیانی مرد بل فتعال اللہ و اما یشرکون بینوی فتعال اللہ و اما یشرکانی نا دا حال دا عام خلق ذکر کی دا دم و حوا حال نشتا ایو شرکون ما لا یخلق شین ایو شرکی دا خلق دا اللہ سراغا چس شینشی پیدا کولے و هم یخلقون زکا جدی پخپل پیدا کری شوین دیو سو پیدا کی ولا يستطيعون لهم نصرا نتاقت لري د خلق د پاره د مدد ولا انفسهم ينصرون او ندي په خپل د خپل ځان مدد کول شي وين تدعوهم الى الهدى پیغمبر ته خطاب دی کتراو بلې د مشرکانو لرا قران ته چراشه توحید منه تو بابا سے دا شرک نا راشے لا یتبعوکم دیستا خبر نمانی یو مانا دادا دویم مانا یا مشرکانو ان تدعوهم الى الہدا کتاسو دا خپل آلہ راو بلے دا دید پارا چی منگلس خیر راکے منگلس نفر راکے الى الہدا مونگلہ دا دنیا سا عزت راکے سمال دولت راکے لا یتبعوکم اگر اس طرح سوال نشی قبلو لے دا سنگا خدایان دی نشی قبلو لے سواؤن علیکم وداوتموم امنتم سامتون برابر دا پتاسو کتاسو دوازو نکوے دیخ پلو آلیہو تا او کتاسو خاموشی ہے دی ته یو شی دی هغې څه خبر دی که تاسو ته ډېر اوازونه کوئ چې را مدد شي په نیکۍ را رسي لویه ځوانه او اوازونه کوئ سخي صاحبه او که نه کوئ هغې نه دي خبر امنتم سامتون اوس رد کوي په دې باندې صراحتن ان الذین تدعون من دون الله بیشکا کسان الذین بندیان توئی اغنیکان بندیان چتا سو تا فریادونه او ازونه کوي بغیر د الله نه چلوی لوی بزرگان دی لوی لوی اولیاء کرام دی استاد په خیال کې عبادن امثالکم بندیانو استادو پر شانتی دغسی او کنا دنیا کی او سو وقتا بیا لارو مرگ پر آغی قبرونو تلارو دے خبر چی خوری وی کن بی فعبادون امسالکم استادو پر شانتی بندیان دی بوتان ندی رد کی پاوا خلقو چوی مشرکانو با بوتان را بلل نا عبادون بوتانو توی نا نیکان بندیان ندی لوی دوان نیک بنده دی پیر بابا لوی بنده دی نیک او دغه سی دا سمره چی دی دا تاگان جو دا خوب نیکان بندیان و امسالکم استادو پشانت فدعوهم زی چلوم نصبریگی نراوی بلے آوازون اوتاو که سوالون اتناو که پلی استجیبو لکم چستاتو قبولتیاو کیم سکولیشی چتاو تویچی السلام علیکم نا ویلی چی والیکم السلام دا سلام جوابم نشی در کولی پلی استجیبو لکم ان کنتم صادقین که تاسو رشتینی اینو جواب دی در کیم تاسو چوائے که نا چاو دی خو روغ دیو خوینیو خو آوریو ہوئی نو چی آوریو انو جواب بولی نشی در کولی ان کنتم صادقین که تاسو رشتینی پخ پلا خبر کیم قال الحسن حسن بصری ہوئی امثالکم مانا مملوکت للہ لکتا سو چیزا اللہ بندیان یہ غلامان یہ ندقہ سیغیم دا اللہ بندیان مخلوقت پیدا شیو مسخرت لی امرہی دا اللہ دا حکم تابدار عاجزت عن النفع والضر اغیچ اثر نفع و نقصان نشکولے اوز وضاحت کی خواہ چی بدبخت تردید این آواز کہی چیا پیر بابا نا سور مزل لے اتوی را رسی سنگ را رسی تردید این آواز کہی چلو ازوان ناغد عراق و دا بغداد نا را رسی سنگ را رسی اوستا کارکولی شی الهم ارجل یمشون بیا آید دید پارخ پیشتا چو گردی پاغی باندیم نشتا کن خپی نشتا ام لهم ایدی ابتشون بیا یا دید پار اللہ سنشتی چینی ولو کی پاغی سرن ام لهم آئین یفسرون بیا یا دید پار استرگشتی چلی دلو کی پاغی سرن ام لهم آذان یسمعون بیا یا دید پار وگنشتی چی ووری پاغی سرن نا نا نشتا نشتا نیخ پیشتا نی لازونا نی استرگشتا و نوگونا نی لکه دا سکه نم و لکی دا کنخا مونگ لکه نم نرازی چه دا سی او بنده دی چه نیخ پیشتا و نی لازونا نی استرگی و نوگونا نتو تا تول نم کی دا یا پختونا نو ملکی دا کنخا مونگ لغدا نم نراز دیوی ویتا سو تا لرگی وائے نو تو تا سوے زمون خو تا لرگی لرگی خون بیا دا پکاری شے دیخا خلق تینا سس جوڑی کنا تو تا سنو مکدی داو گور اللہ مشرکانو توی کنا چیسر ایتا چی تاواز کئی چاہتا کنا نو تی خنم واخل کنا سورت مریم کی براشی چی سموهم نمی واخل کنا کشرمی گینا چی ٹوک رہے ولی چی لاس اخپی ہے نی وگنا استرگی نی نا ٹوک رہے نی تا ٹوک رہے تاواز کئی دا گورا اللہ رب العزت ویمونگ نوائیو خواہ ارسطن اللہ آغستی دیخا نو او سبو آوری تا چو آوری پا گنه نیشتا سبو وینی چو تو اینا ګور دا ظالمان وی کنه تا په لوی لوی مدرسو کې جناس دي او اذان ته مفتیانو موي او هغه خلق ته مسله کوي او په موبایل کې راضي د زیارت طریقه او تخی چې زیارت لړ شي او قبر سره ودرېږي نخپو ته ودرېږي ها ځکه چې هغه تا ته ګوري نو تکلیف به وته نه وي لکه دلته چې یو سړی چې تپوس له لړ شي هسپتال ته که نه نو د خپو ته ودرېږي که نه نو هغه ته ګوري څه خبرې اترې ورسره کوي که نه نو داسې چې مړی له لړ شي نو خپو ته به ودرېږي ولې که سر ته ودرېږي هغه بیا سټ راړی داسې نو تکلیف به وي ورته دا وګورو ته دی بالکل مرګ نه مانی ښا دا خو مړ نه شي دا خو ژوندی شي کنه ښا دا خو د زخ پیوم شته دی لاسونه هم شته دی او سترګې هم شته دی غوږونه هم شته دی او الله خو یې نشته دی نو ته خدای سره خپل روغه صلح وکړه دا استاد د خدای مین کې جګړه پیدا شوه پولیدعو شرکاکم وایدیتا چراو بلے دا خپل شریکان استاذ و شرکا تاسو پی جندو راوی بلے کن شرکاکم سمکی دونی بیا دماس بندو بسو کم چو دمان دیر تنگی او خیری کم فلا تنظرون مال محلت مرا کم داو گورا پورا مقابلہ دا کن خواه دا مشرکین ته ذکر چې تاسو الیها داسې دي هغه څه کول شي نو ما پاغي باندې یاروي چې ګوره ما کو ټکر به درکې ادي پس ملګیا کې ګوره نو دې مال څنګه ټکر راکې ها اوس الله رب العزت پیغمبر ته خپل طرف نه اعتماد پېښ کړي چې راشه زمون منمر ګرشه او نمولی که پیشاعت کی او دا عقیده دا توحید دکا ولی ان ولی یلا دا عقیده دکا دکا اگه با تپوس کری چه تدمون پا دی پوری خان دی چه دا ٹوکرائی دی نستاخ سوک دی مددگار وی ان ولی یلا زما مددگار اگه ذات تی چې د شمس د نور نه ښکار دي نو سبا ته وایم ها چې اسمانونو کې دي پدمکو کې دي مون سره دي هر چا سره دي اینما کنتم یو زیت نه خالی نه دي خدای خو هغه ذاتي ښه چې یو زیت نه خالی نه ښه مددگار زما الله دی دغه شان وګورم دغه د کمال صفاتونه وګورم الذي نزل الكتاب هغه ذات چې قران نازل کړی دی دا داغه دا په کمال صفاتونو کې دا ډیر اعلی صفات ښه دا کار څوک نشي کولای ښه دا کتاب نازلول توبه نزل الكتاب دا خو ډیر لوی رحم دی په خلقو ښه چې قران یې نازل کړی توبه توبه په قران نه نازل کړی په چې موږ کمزه کې په کوم سړو کې پراتو ښا ته وخت ته او کوم قبرونو ته پراتو ښا اکه درگاہونو کې پراتو دا چې الله قرآن نازل کړه نو موږ دې شرکونو نه خلاص کړو موږ دې دغه ذلت د جون نه خلاص کړو ښا نزل الکتاب تمرا دې مشان او هو تول الصالحین او هغه لازم واری غستر تنیکانو بندیانو چې زبه ساتم او زبولار سکوم زبول مدد کوم زبول رزق ور کوم مال ور کوم صحت ور کوم یتول الصالحین و تنیکانو خلقها دې نور لکه ور کوي ناسي پنا لایق سره ور کوي دې لایق نه دی خو صالحین زکوي ښا چې الله شان داده چې هغه خپل نیکانو حفاظت کئی ساتی ایم آوانا ایمن عادتی ہی تعالی ان يتولى الصالحين فضلا عن انبيائه ذي وتويخا چته پیغمبري ساخو به خود حفاظت کوم ذو صالحين حفاظت کوم نو انبياء خو خام خا کوم ها نبي عليه السلام چې وکلا د جهاد نو واپس راته او فتح بشوي وکنه نو ډیر دعاګانې به کولې او نو دا دعا به پکېوم کولا چې اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الاحزاب یا اللہ تداکارو نکے چدائی سوک نشی کولے تا کتاب نازل کرے دے قرآن تداغی منزل تور یزرا ولی او بارانو نتے نکے او ملکو نابادے تا سو کولے شی ولی یو دا دین آبادی دا یو دا دنیا دین پس آباد دے پا قرآن اللہ دے آباد لری ستا دا قرآن نظار شم ملکونه په آباد دي دته د دین آبادی وی ښا او یو د دنیا آبادی د نو په بارانونو پورې ته باندې دا پیغمبر زکه اور پسې دا وی چې مجری صحاب دوړستا کارونه او هازم الاحزاب هازم الاحزاب یا الله د مشرکان او کافرانو دا ډلې او لخر دا ختامات کړي دا جماعتول شوي دا تا په خپل قهر او غضب سره مات کړي کنا اجی بیا به مدینه ولی ته درینا نوې به چې آیبونا تایبونا حامدونا لربنا ساجدون دا دعاګان دې والذین تدعون من دونه لا یستطيعون نصرهم نصرکم بیا رات شروع کوم مشرکانو هغه کسان یا مشرکانو چې تاسو ته آوازونه کوي بغیر د الله نه چې تاسو ته الہ وای تاسو ته حاجت روا وای لا استطيعون نصرکم اسیدان مکړه وای ښا طاقت نه لري تاسو د مدد ولا انفسهم ينصرون د خپل ځان مدد نشي کولی ولي هغه په دې خوشاله دي چې د خاور لاندې پراته دي دا دې خو یو سره اعتکاف ته نشي کې ناشته او ری په ډپا ناشتي ولی وې ساډو بیرا باندې راځي او زړه می تنگ شي کنه نو نشم کې ناشته نو مونږ هم دا نشو ویل مونږ وايي خپه بشي کنی پکار دای چې مونږ وو چې خل قرآشه هغه زې سره په پټواره باندې چې کاپټن ناشته هغه دې سره په دوچا کې چې کاپټن ناشته دا وو ته وایو نه دا ولي ساډو بي راضي کنه نو په دې ساډو بي راضي اجزا د خاور لاندې پراته دي ناری باندې باندې راضي داستا کار ساز او حاجت روا دي چه ازان نخور نشی لری کولی ولی انفسام ینصرون زن ده خوراک ساک انتظام نشی کولی زن ده پیشمنی و در جماعت انتظام نشی کولی انفسام لین ینصرون نتاقت اولانی چرا مدد چلو ازوان از بغداد شاهی میران ده حل نخوا و انتدعوهم الالهدان دا بل قسم دی یا مشرکانو کتاسو آواز کوئے دی خپلو آلیہو تا دا سشی دا پارا الالہو دا چه مخترہ لرانا کا قسمت میں ډیر خراب دی قسمت را لخو کا او دا دلنا میں تیار لری کا الالہو دا دی تی دا سوالو نکی خوا چه مخترہ لرانا کا کنا دیر مصیبتنا غمونا دی دارانا لرکا کنا قسمت را لخکا الالہ دا نو الله وی لا اسمعو اغي اوري اغي خو نه اوري صلوات آوازونه کوي نو دیوی ولی نه اوري تراش او ګورا اغي له شکل داسې جوړ کړی کنه داسې سترګي ولا جوړ کړی چې تو ته وګوري نو تبدو کشي چې دا خو ماته ګوري وګوره تا نو اغي بزکه وی چې دی مونږ ته ګوري کنه وګوره سترګي غړی وترام ينظرون الیک توینی زی لرا چې ګوري تا ته وهم لا یبصرون قرانا خو پکې نشته کنه سترګو کې رڼا نشته د کاڼي سترګي ولا جوړې کړې دي په لوخ دایان بلا ته په دې دوکا کېږي اسړیا وهم لا یبصرون دا وګوره دا په خواني تصویرانو ښه چې په ګټو کې به جوړول په وسپنو کې به جوړول او داسې مهارت ته حاصلو چې بس تا به وي جوړ دې رښتیا ماته ګوري ښه خو لکه د دې زمانې د تصویر په شانتې خو نه و که نه دا اوس چې کوم تصویرانې او بره په ځوړن کړي ا چې ته ګورې نو تر لرې پورې به ته وایې چې دی ماته ګوري دی ماته ګوري وترام ینظرون الیک وهم لا یبصرون الله یې هسې ګوري هغه کې رڼا نشته سترګو کې نو څه به تا ته وګوري ښه دقسې دي د الهو کار دی ښه مسله ډېره سخت دی لراله ځکه د هغې د الهو عجز بیان شو هغې یو په دې ډېر خفه کېده چې څه زمونږ د خدایانو پسې ولې لګیا یې ته ولې د دې بی عزتي کوې چې دی څه ویني نه او دی اوري نه او دی اس په دې به ډېر خفه کېده الله پیغمبر ته د اخلاقو تعلیم ورکوي چې ورې غصې نه کار وانخلي او که نه خذل عفو اونیسا ځان سره نرمی معافی و امر بالعرف خپل کار م پریدا امر کوا دعوت ور کوا خلق ته د توحید فارض عن الجاهلین اما خواړه وا د جاهلان خلقنا مکارم الاخلاق یا فروی چې اجمع آیت فی القرآن لمکارم الاخلاق اگر آیت چې ټول اخلاق به کې راجم کړی دي نو هغه دا آیت 199 تو سورۃ اعراف سوې خذ العفو لازم کا ځان سره نرمی او معافی او دا مشرکان به لګیاي کنه تا باندې به با قسمه قسم الزامات لګی الزامات چې مړه ته لیوانې مجنونه ساحره او شاعره دی به لګیاي دا د بدر دی به وای وای ښا او خذ العفو ته به ورته وایي چې سبحان الله سبحان الله ماشاء الله تا دا نرمای خبرې دي که نه ښه کله به وایي چې هداک الله للایمان خدای تا ته هدایت وفقك الله للتوحید الله تعالی توفیق درکړي دې ته نرمي وایي که نه خذ العفو دا نرمی ځان سره لازم کا گواری خواه دا هر مبلغ تاوی او هر یو موحد تاوی چکل تا مسئلہ که یو مشرکان کرنزل کئی بدی ردی کئی نو تا باو تدقا وی خواه چل اتا استا دایتو کنو دبا سو ویما اللہ اتا استا ایمان نصیب کنو دبا سو ویما او یا اللہ دا قوم دی نپوی گنو دکا دا سی وی خواه خوزل عفوه دا نرمی نرمی خبری بکی خواه مسئلہ با نپری دی چیر نیکو ما نیمانی ندی منی کنا خواه تب عمر که پتوحید سران خواه او جاہلان با اترازو نکی دیر دیر کلاو پکیوی چیوی وای وی شنے خو و آرزان الجاہلین تب داغین مخل ہے بس کسوب دتا اوی شیلکا کنزلی دا تا وکړو وګور ډیر کنزلې ته وکړې لکه تبرست نه ګوري او که او سات پس وګوري او ته وای چې څنګه او غوي کنزلې وکړه وای ما خو نه دی اورېدلې دا به تا تکړی ښا لوګه تپوست نه وکا نه نوې تا ته کنزلې وکړه وای دا څوک چې خو نه پیژنم و آرزان الجاهلین مخوان وزا جاهلان دی مسلی سر ودا کار کیا کار دا ټول خبری نبی علیہ السلام گورا هم پدی پورا نپویده نو جبریل تیوی چما حازا پدی آیات پوا نشو ما جبریل امین و تاوی ولی استاد نا خلق تپوس نکی نو آگا تپوسو که کنا په دې آیات په مطلب په ونه شو کلاس وخت نو جبريل وتوي وي دې مطلب دې چې سل من قطعك چې څوک دې غرزي نور پورې نه خلا سل من قطعك او وتعطي من حرمك چې چا تا سره سي احسان نه وکړي په ژوند کې نو ورکاوله ورکاوله ورکاوله او واعف عمن ظلمك چې چا در سره زیاتی او ظلمونه کړی دي نو معافي وته وکړه چې ما معاف کړی یې زه دې دروازه ترجمه وکړه او ته استاد چې سل من قطعك وَتُعْتِي مَنْ حَرَّمَكَ وَعَفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ سِلْمَنْ قَتَعَكَ سَمَانَا چه اخپلوان ده تاوی چه غم خادی پاتی دی باس چه بیا پرانش پا دی لاری و تا ایده خو برازما او تا پوس پختن بانده برازما دخو اخپلوالی کوما اخپلوالی نپریدما کتا سو غپایا که خوشحاله زنزیروان چوائی کن سلمان قطعا که او توت من حرمکا اغا خلق چتابان دی وخ راغلیو لوگا تند ناچاری و غریبی او تابت نسو غوختی اومی کنا چرستا دو کار سمده ارس دیر دی نکمونگ سرام ستاونو کنو او غیزه طویلی او چولی زمون په شانتی زنه دوا کیږي نمزدوری کا وکنا تا ټول خلق سب چار پاسینو مزدور نه کوي تاسو جواب درکو اوس چې تعالی خدای واس درکو مال راغه او ستا حالت خوشو او غره هغه داس کی کنه ها اغناکا وافقره تی مال درکلی او غی غریب کو ده امتحان دی او غر آغی کسک احوازو کو اچی تاور کلاو کو او پا خیر لاست دی چاپی رکلو وی دستا دا آواز ده دی رازا نوال خودی و تڑی را مکلف دوڑه کی خودا چرا وقل دا کچ والا راوالا دا ناگ غوڑی والا راوالا دا گبین والا راوالا او دا خود تخو نن زمون میلمائی کنه گورو او خو خوشحاله سر ابیا چی توام کلام بس چی نو بیاتی نتا پوسو که چی خواه خدمتو نو ابوی چی ارا کار خراب ده او بس کور سوونا ها دا لد زر روپه والا او دا والا چکل ضرورتی نو بسی او لکه داو که دو سر دکان تلو شا اغا 50 کلو بوره والا او یو ٹیم غوڑی والا چسو او کورت او سر او سا او داو که جینه دا بکس کلاو که دا کلی اسریکل جوڑا والا راوالا وی آخو دیجه ڈوب کپا که او واتوی من حر رمکا تا لئیس نو درکڑی اتا پارسکی پٹکو دن غاڑو دا مانا دفا او وافا من ظلمک ظلم دیاتے کڑی نو معافی و تکوا جبریل امین و تدا مانا اکڑا واخل ازان سرا نرمی و معافی کول معافی کوا معافی کوا پخپل حقوق کی دا با سروایو خواه گوری او دا اللہ حق دے اگه که چا تا معافی نشی کولے چا اگه شرک کی او بدت کی اتو اتوائی چی بس معاف نا نا تو بخود ایت پل حقوق خود العفوات او امر بالعرف دا اللہ پا حقوق کی با معافی نکے بلکہ بیان بکے توحید بنا پٹے خواه او عارض عن الجاہلین از جاہلان نو مخڑے چی ما تا نوی بل چاہتا وی عزیز دے خدای ہدایتو کی عزیز نو دا ټول پیغمبر وکړو نو په اخر کې وی چې یا ربی وکيف یا ربی الغضب او وکيف یا ربی الغضب یا رب زه خو به دا ټول کارونه وکما همالا شیطان وسوسه را کوي مال غصه راځي نو غصه سره به چل کوما الله وتوي وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ كَرَوْرَسِي تَاتَا دَ شَيْطَان دَ طرف ناس حملة او سو تونگا اخو نپری دی بنده کنا فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ داغنا پا ایس طریق ازان نشی بچ کولی نپا خوگا پستا اغا ظالم خوگا پستا منی نپا صبر و تحمل ابا نور زور ورشی نن ابو بکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تو ګور کده پیاتا کوسو دور باګهګا دی به دمر لری دی چې سبا ته وایم ها چې بانګ ویل شندې کوم په لذي فاستعذ بالله چې کله پویږي چې شیطان راځي نعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایه بس انه سمیع علیم یقینا الله دې اوریدون کې او په پارسو ان الذين اتقوا بشكاك سان چ موحدين دي اذا مسهم طائف من الشيطان کله چ ورس دي تا خیال شیطان شیطان خو څوک نه پریګ خیال طائفن طائف خو چاته وی چې بیت الله نه چا پیر ګرځي هغه ته طائف وی کنه او دغلته یو کلیم دې مکی معظمی نا پل طائف و توی مشور او ډیر خیرازا او ډیر قیمتی برکتی چی باغی کم باغو ندی یا کم داغ دیکن نو دیسو وی دا طائف چی دے دا دا شام نراغ لے دے دیلتا ہو کنو وی دا نعمتو ناو رزقو ناو دا فصلو نا خوار تو پا شام کی گی نو دیلتا سل راغ پیزې حج لراغلو ها نو دې بیت الله نه اول طواف کو او بیا تعالی وی چل تمزا دل ته ضرورت ته نو زګه دې مکی په خوا کې نو زکو ته طائف وي یره دا خلک قاصد د لګي نه یوګه جوړی ښا دا حدیث نه دی خلکو ځان سمې سم کړي الکه طائف خیال ته وي خیال سړی نه چا پیر ګرځي ښا نو کور سې دي تاسو خیال شیطان نه تذکرو نو دې سره سبق شته کنه دیو سبق ویل دي تذکرو دې الله یاد کی دغه سي چاوذ بالله من الشیطان الرجیم فیزا هم مبصرون هغه خیال او هغه تیارت نه لری شي او نه لاک شي شیطان نه بچ شي ها یا تذکرو معنا دار چې د الله عذاب یاد کی دا الله کتاب یاد کی دا الله توحید یاد کی سوئی سدخلین او باسی کنا چی سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ فیضام مبصرون ناقا غصہ ختم شی ولی غصہ چی راشی بند لکنا نبی نظر نلگی نا اللہ ذکوی فیضام مبصرون نظر بدیو لگی کنا خوا چ قرآن دی وی نو هاذا بصائر للناس دا خو موحدین دی نو د دې دا نورونه بایگان مرګری خو ته نشو ویلې دا نورونه بایگان دا چې په شرک کې اخته دی سره څه چل کوي و اخوانهم یو دامان او د دې دارونه چې دی په نسب کې یم دونم فل غیه راکاږي زیر شیطانان په سر کشه کې ثم لا یقصرون ابیا په کوتاهی نه کوي ښا الی پریری چې خې په شرک کې ورومنډي نو لا یقصرون یا د اخوانهم ضمیر شیاطین ته دی کم چې مرګری ز شیطانانو دی نو هغه له سبق نور دی هغه کلمه نشی ویلې نو یمدونم فی الغیم دا شیطانان یې راکاږي په سر کشه کې ثم لا یقصرون بیا پیل نه کوي ښا وی مونته مې ده نو چې ده ته ورسی نو باز بیا ته نو واپس شي ښا تسلی پیغمبر ته اخر کې اصول ذکر کې دعوت هر صورت کې دا قاعده ده ښا او بیا د قران آداب ابیا ترغیبات دی مشرکینو تپوس کړو د پیغمبرنا چې موږ لدا معجزه موږ لدا معجزه ناخذ پیغمبر په اختیار کې نو وکنا و اذا لم تاتهم بآیه کلا چې ترات له نکې دي تا په معجزه سره رانلی قالو نذی وی لو لجت بیتها دا زمونږه فرمایشی معجزه دی ولې رانوړه لو لجت بیتها تا گورا زمونگا خبر در بانده بدل لگی چه مونگ دا نکا مغوخت و ناغذ را نوڑا انور معجزی راوڑی دا دی ندا خوخا اجتبا فخوالی سوی الحمد قل اوایا انما تبع ما یوحا زده معجزو ٹیکدار نیما زده معجزو زیموار نیما بیشک ازو تابداری کوم داغی قرآن چی وحی کولی شیماتا دخپل رب ده طرفنا زمان صرف دا زیمواری دا چی زبا قرآن بیانوم اللہ بیرالیگی ازو بی خلق و ترسوم دا دا غزی مواری وا ادا دا امت دا زی مواری دا خو امت کی چا اکڑا چا و نکڑا ولی اللہ اختیار ور کرے کن اگر اختیار ور کرے چلا اکراہ فی الدین زبردستی خو نیشتا کن خوا چی نیشتا نو دار چا اخپل اخوا خدا سو کی ادا کیا سو کی نادا کی او آیا بے شکا زخو روان ام پاغی قرآن بزی چواهی کولیم شیمات در اقپلنا اغسدی هازا بسوائر من ربکم دادی دلائل دا توحید دا قرآن دا دلائل دا توحید دی اقلیم پکشت دی لکا نعام کی چتیر شو نقلیم پکشت دی لیکن سورت عراب کی چرالو بسوائر وحیم پکشت دی واقعات هم پکشته مثالونه هم پکشته دی ټولو ته بسوائر وی ولی ځکه دې سره د انسان سترګې رڼا شي او خپل ځان پیژني خپل مقصد پیژني خپل دوستان پیژني خپل دشمنان پیژني سترګې خو دې ته وي مشرکانو پرشان خونه دی چه آینو اللہ افسرون بیها سترگی و سر دی خود سپیوینی نا دغسترگو تساجت تی بسوائر من ربکم نظر خواهی چه بنده پی معلوماتو کی او دا معلومات نن موحدینو کری دی اشاعت والاو کری دی دی خپل دوست او دشمن خپی جندل ریخا دی حق او باطل خپی جندل ریخا دی سنت او بدعتم پنج پیجندل لے خواه بس وائر دی کنا دا دلیلون دی دا توحید دا ربستا سنا دی که دلیلونو کس دی وہو دن دی که او بے حدا او بے انتہا ہدایت پروتتے چلا بکی جمع کرے دے بے حدا او بے انتہا وہو دن دا دنیا پلحاظ سرا و رحمتن او دی کې یو ډیر عظیم رحمت موجود دی لقوم یؤمنون ور چلنه چې څوک په باور کوي ښا اج څوک ور پورې خان دی ای توحید زامن وای دا مشرکان باباګان نه دی تسبیح چې وسري وی دا توحید زامن راغلی او خلق ته مشرکان وای وای ته به راګر شوی کنه ستا غون سترګشتان دی غوګونشته ورحمت لقوم یؤمنون پیدا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قرآن لوستل شي نو غوګوته کې دې ډېر په غور سره غوګ کې دې فاستمعوا دې قرآن ته وانصتوا خاموشي وکئ نبا بل س اوره فاستمعوا له انا بزان سره خوش خوش کوي وانصتوا خاموش د قرآن ادب دا دی ښه کدا دوال شرطونه پکی کنا نو لعلکم ترحمون یقینا تاسو باندې رحم وکړی شي اجدانی نو رحم پتا ما میا ها اسی وای چې الله استاد رحم محتاج یم دروغ وای کزه رحم محتاج نو تاسو قران ته وګی هو ته کله یو پلا کله بل پلا کله په یو ډډه کله په بل ډډه او دا قران در باندې بد لګی تا باندې ورحم سوشي نو کدا قران په هر څه کې لوستې شي کبه مانځ کې لوستې شي کبه خطبه کې او په بیان کې لوستې شي او کدا غسې سو کې تلاوت کینو هم وقبو تقدی کنا درځي عادت ادب ده ها نو رحم به وکړي شي ترحمونی په دې مرتب کړي ها فذكر ربك في نفسك تذرعا وخيفة ذکر کوا د خپل رب ټول ذکر دے قران ذکر دے نور چې څومره تسبیحات دي دا ټول ذکر دے ولیکن طریقه او پی جنا ها سم چې قران طریقه او پی جندا چې وقته دا خاموشي وکا دغه سې ذکر طریقه دا ده چې په نفس کې په ذل کې ذکر کوا تزرعن پاجزه سرا وخیفتن او په یرا یرا ودون الجهر اواز راو نه باسي او دون الجهر من القول چې ذخلی وینا ده دا په کې نیم بالغدو والاسوال وخل مقرره وا سیو بدت ندی کنا دا وقت ولو لیمز جمعی روزو اما اسپخینا یا ما خام دا نشتا دی هر وقت که بالغدوی والآسوال او حیعت ولو ممو قرار و چی چاپیر حلقه جوڑا که او پجهر امکا و دا طول بدعات تی چی خلقو بدی ذکر کرا جمع کری دی خدا ذکر مطلب څه شو چې په ذل کې وای زون الجهر په خلیونه وای غره من القول فلوی ذکر مطلب تا ته نه معلومه ولا تکم من الغافلین مکی گا د غفلت کون کو نه چې غفلت کران شي دا معنا نو ډیر خلق دی چې په جهر بوای ښا سبحان الله سبحان الله سبحان الله او ذل کی غفلت ته فدین پوئی چې دا صد پاره وایم نا خلق ته اوري چې خلق را ته وګوري چې دا بابا خو ذاکر دی دا ډیر غټ ذاکر بابا دی ښا وګوره ذکر کوي نو لکه دی ذکر کې څه پیدا شوا ته خو غفلت نه خلاص نکړي تو سبحان الله و ا دنیا تا ګوري خلق تا ګوري بازار تا ګوري ا دکانونو تا ګوري ا زنانو تا ګوري دا کم ذکر دی ارورا ته خدا غفلت نخلاص نکړي دا معنا ده چې ذکر دی ته وي چې بنده د الله نه غافل نشي نو هغه خو پزله کی کنه ها نو په نفس کې ځکه وي ځکه د فقهاو دا فیصله وا چ انما الاعمال بالنیات عملونه په نیت باندې قبلیږي. نیت نیت ښه او هغې ویلي چې نیت د زړه دی بس. نو چې دا څوک په خولې باندې وایي که نه د عمل نه قبلیږي. که هغه د مانځه نیت دی چې نیت مې کړی د زړه دی اخلاصه سلور رکاته سنت د دې ماسپخین من گزارم پو یو خدایته د نیت نشته. نو چې نیت نشته نو عمل لکم زین راغی. انما الاعمال بالنیات عملونه خو په نیت باندې آباد دي. نو چې نیت نشته نو مکان پریوت کنه فکان نما خر یو خدایته ها کاغه د روجې نیت ته نو تاسو په سپیکر کې وای چې و به سومه غدین نویتو من شهر رمضان او هو هو اریکان روزه دې ځان له خراب کړه. نیت خو بدل کې آتا په لوس فکر کې وې دا نیت څه کاغه د تیموم نیت ته کاغه او دس نیت ته هر عمل کې نیت شته کاغه د حج نیت ته کاغه د عمرې نیت ته پزړل کی براولی چې دا عمل کومه بس پزړل کی را ستاره غریری چې باندې ویلې د ماسپخینو او زم منزله بس چې راځي نو چې ګوره په خلی سونه وې بس دا وای چې الله اکبر بس په خلو نه خو ځای ګوره ځان له عمل خراب کی ګوره. ولې قران وی واذکر ربک فی نفسک نفس ذلت ہوئی کا نخا اریت چی نو پذل کی گوارے خا چی بخلی شو نو اگا عمل برباد شو زکا نیت دخلی نیت ندے نیت دزل نیت تے خا ابو قہاو کسویلی نو اگے بی دلیل خبر اکڑی دا ولی وینا خیر دے پجب دیومو ہوئی چو دا جبی او دا زلو رابطه اوشی پیدا پا دین که دان نخبری که تا دا اصول لسه دا پارویلی اونو نوانوارو حسامی اگه کنوی چه پا عباداتو که قیاس نسی کی گی کنیو بیا خلقو با دا سنتم پا جمع کولو چه دیر سواب دی خو قیاس نسی کی دا سلوائی اصل خبرت د خلقنا لری کیخه تزرعن نګور قران کار دې پدې کې چې کله تلاوت شروع شو تی اوري نو خاموشي وکې نو دې راځو کو پاغه خلقو چې امام پسې ولاري نو هغه هم فاتحه وي دې هم فاتحه وي تلکه وایې ته د قران نه خلاف چ فاستمعوا له وانصتوا لسوي لا چاتوي چې وګوم کې دا خاموشي وموکا نو تا خو نه وکه خو دې خاموشي وکړه ها نو چې دا واورېدو نو وي ښا نه به وایم ها خو چې رستو په دوه رکعاتو کې خو امام خاموش دي نو دې کې به وایم دې کې به ولي وایم ته دا آیات په مطلب نه پوهېدلې کنه. قرآن دو خبرې ځکه کړې دي چې کله به امام لولي نفستمعو غوږ کېږه او کله به هغه لولي په پټه باندې نو وانصتوا خاموشي وکړه. ولې ځکه چې هغه لولي نو هغه ستا په حق کې داسې څه لکه چې قرآن لولي اذا قرئ القران کراغه کنه تی په پټ سکه او تی په کار سکه دا عمل چا کړی دی ستانه مخ کې چې په جهریو کې خاموشي کړی دا او په سرریو کې بیا لوستره دا چا کړی صحابه کې راتو خه داسي کنه ته ځان دین جوړه نه خاموشي وکه په دې کې نو یو له حدیث کې چراغ لیدي فو چلا صلاة اللہ فاتحة الكتاب فیغا حدیث دمره مبهم دی چې ته داغی مانا کولی شی کلا سولا تا تگورن مانا دا چه نشت دی منزو لکه لا الہ چرا غلی نسو مطلب چه او سلی پاتحه و نوی با داغا من نکی گی نو ادارا توایا چه او سلی دی او غراغی ای امام پاتحه هم ویلی و سورت هم ویلی و او بس روکو تراکتا کی گی حدید ہے کہ او سڑے راگے نیتے اور پسیو کو نظارکات تدکی گی کہ نکی گی ٹول فقہاوی کی گی مدرک در روکو مدرک در رکات تے ندخو فاتح نویلی دا نیوری دلی دا یہ خوص راگے نسنگے کی گی معلومی گی دا چی دا حدیث دا مطلب نے دا تا چی یادے خواہ بلکه دغه حدیث حضرت جابر رضی الله عنه وی صحابی دی چې دا لا صلات د منفرد په حق کې دي چې اوسله راغې ځان لمونځ کوي ناغه ته وایي چې لا صلات الا فاتحه الكتاب ورکه فاتحه دې نوې لمونځ نه کیږي دا غته وایي ځان لمونځ کوون کی ته وایي دا حضرت جابر قول له نو تاسو کې او دا چا ویلی تدا صحابی خبره نه مانی هغه وی دا منفرد په حق کې نه دا حدیث راغلی دی نو صحابه د پیغمبر په حدیث خپوي دو دومره په بل څوک نه پويږي ښا نو خبره حل شو لا صلات په خپل ځای راغې ځان لمن کون کی توي چې ور فاتحه بوي کدی ونوي نو مونږ نه کیږي او چې امام پسې ولاړی نو داغه د پاره پیغمبر ویلو چې من کان له امامن فقراءت الامام له قراءت چې دا چا امام وی نو چې هغه قرات وی نو دا د دې لپاره هم قرات دی نو چې دا د دې لپاره چې نو لکه دې مقتدی قرات وی کنه ولی پیغمبر وی د امام هغه ده شو ها نو یو قرات خو شو ته په بنوې هغه په ما پرکات کې دوه قرات وی دا کوم منځ نو حل ډیر آسان دی خو بس دې خلق واسطه نه جګړه جوړه کړی دا حدیث د مسلم دی عبد الله ابن مسعود او دارنګ محمد ابن حسن دې نقل کړي چې دواړه په خپل ځای باندې دي چې امام دېشته نو استقرات تعجت نشته او چې امام دې نشته نو تبع لولي کني بیا دې مون نه کیږي نو د آیات او د حدیث مین کې ټکراو نشته ان الذين عند ربك بشكا كسان هغه ملائکه چې ستاسو رب سره دی په مرتبه کې لا استكبرون عن عبادته هغه چرې لوی نه کوي د الله د عبادت نه څومره لوی خلق دی څومره پاک خلق دی څومره ول الله مرتبه ورکړي دي فغې چرې د الله په عبادت کې قصور نه کړي تا کوتاهي نه کړي دا داغی اغا عبادت شو چی دی تا دزل عبادت وی اگو را دزل عبادت سمانا توازع توازع بیا اگو را دا جب عبادت ویسبحونه او دا اللہ پاکی بیانی هر وقت کی سبحان اللہ تا دا ملیکو تذبیحات تی کنا نسبحو بحمدکا خواد دا جب عبادت شو ولہو یسجدون او دی اللہ تسجدی کئی آجزی کئی تندی لگئی دی دی بدن عبادت شو دی ترغیب ورکو چی بندہ ساو دی ملائکو گوری پرخ نشتا دی تم دری قسم عبادت کولشی وغیی هم کئی پزل باندی کولشی آجزی کوا توازع کوا بدن باندی کولشی روکو سجدہ کوا پجب کولشی سحمد و سناو آیا دا مطلب شو د صورت عرب خلاصه دل ترا جمع کړه چې مطلب سو چې الله واحد لا شریک دی هغه سره هیڅوک شریک نشته دی شرک باندې کې په عقیده کې او نه په عمل کې او په فعل کې حرام او حلال با د ځان نه نه جوړه ښه او چې بندگی کوي نو په توحید سره به کې لکه د ملایکو حال وګوره کنه ښه نبی علیہ السلام ویلو چې زمونږ امت ته خلق ولی پسخیږي د یو څو خبرو د وجنه یو دا ده چې زمونږ سپونه په مانځ کې په جومات کې دا د ملایکو سپونه په شانتی دي ګوره چې څنګه هغوی په آسمان کې سپونه جوړ کړي دي نو دغسې مونږ په دې جوماتونو کې سپونه جوړ کړي دي ښه دا یو څو خبرې کړي چې زمونږ صفوف پښان د صفوف د ملایکو دي ښه واخر دعوانا الحمدلله.